11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Door ijzel zijn vooral in delen van Gelderland vanochtend verkeersongelukken gebeurd. Ongelukken waren er onder andere op de snelweg A1 bij Apeldoorn, op de N310 bij Kootwijkerbroek en op de A348 bij De Steeg en Velp. Een aantal auto's raakten van de weg of sloeg over de kop. Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Vanwege de ijzel had het KNMI code oranje afgekondigd. Die is een uur geleden ingetrokken. Wel waarschuwt het KNMI nog voor gladheid in het noordoosten. Prinses Beatrix is hersteld van corona. Ze is klachtenvrij en mag uit isolatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd vorige week positief getest op corona en zat sindsdien thuis met milde verkoudheidsklachten. Maandag liet koning Willem-Alexander al weten dat het goed ging met zijn moeder. De RVD meldt verder dat prinses Beatrix iedereen hartelijk dankt voor de vele blijken van betrokkenheid. In een aantal Amerikaanse staten zijn doden gevallen door noodweer. In Tennessee kwamen 2 mensen om het leven door een storm. In Missouri vielen doden toen een tornado huizen in een woonwijk verwoestte. En in Arkansas was er grote schade aan een verzorgingshuis door een andere tornado. Daarbij viel zeker 1 dode en kwamen 20 mensen vast te zitten tussen het puin. Ze werden bevrijd door de brandweer. 5 van hen raakten zwaar gewond. Wielrenner Dylan Groenewegen vertrekt bij Jumbo-Visma. Hij heeft een aanbod van een andere ploeg gekregen en Jumbo-Visma is akkoord gegaan met ontbinding van zijn contract. Groenewegen is 28 en hij zat 6 jaar bij de ploeg. In die periode boekte hij meer dan 50 overwinningen. Hij verlaat Jumbo-Visma met gemengde gevoelens, want het is volgens hem misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden waarom hij vertrekt is het sportieve perspectief, zegt Groenewegen. Het weer vanochtend zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Later vanuit het westen meer bewolking. Het wordt vanmiddag 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen trekt die regen weg. Dan is het een stuk zachter. Wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer in het noordoosten van het land en in Gelderland moet nog rekening houden met gladheid. Er staat een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur en dat komt door uitgelopen wegwerkzaamheden. Want de weg is dicht tussen Barneveld en Kootwijk. Dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag, verwacht Rijkswaterstaat. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Verder staat er file op de A16 van Rotterdam naar Breda door de nasleep van een ongeluk bij de randweg Dordrecht. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk. En op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is de rijbaan dicht bij Vught. Ligt een lading boomstammen op de weg. De vertraging is 10 minuten en het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ster. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Let op, inbrekers actief. Maar Woonveilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het Woonveilig Alarmsysteem en de Philips Hue Starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. Fortuna's Kinderen is een liefdevol verhaal over de veerkracht van de mens zonder de vreedheid van de geschiedenis te ontkennen. Een ode aan de vrijheid, schreef de Volkskrant. De bestseller Fortuna's Kinderen van Annejet van der Zijl is overal verkrijgbaar. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev, uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen we hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen. Mag ik even terugkomen op het vergeetwoord van vorige week? Konterfeitsel. Ik moest eraan denken toen ik afgelopen woensdag hoorde over de aankoop van het doek De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn door de Nederlandse staat, het Rijksmuseum en particulieren. Een konterfeitsel, een ander woord voor schilderij. Dat ook niet gewoon gekocht is voor 175 miljoen euro. Wel nee, zo'n konterfeitsel dat koop je niet. Je schaft het ook niet aan. Taco Dibbets, de directeur van het Rijksmuseum, gebruikte een ander woord in Nieuwsuur woensdag. Verwerven. Men heeft het konterfeitsel verworven. En raar, maar als je dat woord hoort, denk je niet meteen aan geld, maar eerder aan de inspanningen die zijn verricht om het doek naar Nederland te krijgen. Verwerven heeft iets deftigs. Het geld, het is het aardse slijk, dat telt niet mee. Het gaat om de kunst. En een kunstwerk verwerf je. Verwerven past ook bij de uitstraling van het trotse zelfportret van de vaandeldrager. Rembrandt kijkt ons aan met zo'n blik van: ik ben het waard. Ik ben alles waard. Wat een indrukwekkend konterfeitsel. Bij de kunst hoort een andere taal. Dat is een verworvenheid. Welkom in de Taalstaat. Ik neem een ketting van goud, Kerstman. Het enige dat ik mis is een ketting van goud, Kerstman. Die sexier als de rest is van goud, Kerstman. Je weet dat ik dat mis. Een ketting van goud, Kerstman. Sexier als de rest is. Ik ben tevreden, ik heb het voor elkaar, maar ieder jaar rond deze tijd zijn al die mooie, leuke, dure, hebben dingen ineens prioriteit. Ik vul mijn hoofd met de kerstgedachten, we zijn hier voor elkaar. Maar toch wil ik alleen mijn eigen blijven zelden. Die nek zonder ketting valt bezwaar. Ik zie mezelf staan, ik zie mezelf staan in de winkelrij. In de winkelrij. Ik kijk die ketting aan en ik denk ach, vooruit. Ik wil een ketting van goud, Kerstman. Het enige dat ik mis is een ketting van goud, Kerstman. Die sexier als de rest is van goud, Kerstman. Je weet dat ik dat mis. Een ketting van goud, Kerstman. Sexier als de rest is. Mijn drang en mijn zoete materiële smaak moet altijd worden gesust, voor jou geen moeilijke taak. Geen peace, geen vrede, geen BLM. Dat ligt alleen aan ons, niet aan de Christmas man. Wil je best vertrouwen, dus kun je het onthouden. Ik wil die gouden ketting nou aan die vrouwen bouwen. Stop je nauwe ouwe, doe je zakje showen. Buik je door de nauwe schoorsteen douwen, zodat ik eindelijk mijn ketting kan aanschouwen. 24 karaat is wat mijn beste staat. Ik mis is een ketting van goud, Kerstman. Die sexier als de rest is van goud, Kerstman. Je weet dat ik dat mis. Een ketting van goud, Kerstman. Die sexier als de rest is. Ik heb mijn wenslijstje al ingevuld. Ik wil dat kettingje aan mijn hals. Vanavond kijken of het er al is, man. Ja. Ja, ik vind het grappig. Rafael Lopro staat bekend als een poëtische rapper. Een man die 5 talen spreekt, waaronder Nederlands. Hij woont tegenwoordig in Duitsland. Dit is een hele grappige kerstrap. Rafael wordt bijgestaan door Daniel van der Zee, al jarenlang met hem bevriend. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Bart de Pauw over hoe onze Songfestival Taal in het buitenland zal worden beleefd. Yvonne Kuls over haar nieuwe roman Gemmetje Victoria. Huib Modderkolk over de taalschat De Maanblaffers van Martin Toonder. Nadia Boeras is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Theo Kuipers en Mantgum presenteert zijn vergeetwoord. Pieter Bouwman over zijn boek Het Ergste Moet Nog Komen. René Appel beschouwt de taal van de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2021. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Zangeres S10 gaat Nederland vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Italië volgend jaar. En voor het eerst sinds 2010 doen we weer mee met een Nederlandstalig nummer. En daar zijn we bij de Taalstaat natuurlijk heel erg blij mee, maar er waren ook zorgen. Want verkleinen we met een Nederlandstalig nummer niet onze winstkansen? De laatste keer dat we met een Nederlandstalig nummer wonnen was in 1975 met Dinge Dong van Teach In. Of zoals iemand het op Twitter verwoordde: onze taal is voor buitenlanders niet mooi, of je het nu zingt of praat. Maar hoe klinkt onze taal dan voor buitenlanders? Bart de Pauw organiseert taalprogramma's voor buitenlanders die Nederlands willen leren. En heeft daarnaast een YouTube-kanaal waarop die studenten ook aan het woord komen over wat ze van Nederland en de Nederlandse taal vinden. Goedemorgen, Bart de Pauw. Goedemorgen. Vindt u het een goed idee dat we met een Nederlandstalig liedje naar het Songfestival gaan? Ja, ik vind het absoluut een heel goed idee. Ik zou natuurlijk mijn eigen ruiten ingooien als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Maar ja, de taal die hoort bij ons. Hè. We krijgen de kans om ons te presenteren als land. En dan moeten we dat volgens mij zo authentiek mogelijk doen. Ja, maar nou hebben we die studenten van u, die hebben ook filmpjes gemaakt over hoe ze over onze taal denken. Daar gaan we even naar luisteren. I learned the word for cute is schattig, and that doesn't sound cute at all. The word for 88, it's a real aggressive sounding word. 88. Who out is your moeder? Oh, zij is 88. I just find the word for snow very funny. Sneeuw. Sneeuw. Graag gedaan. Nederlands is geen mooie taal, vinden zij. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn. Hij klinkt, zeker in het begin, niet zo heel erg mooi. En dat is volgens mij ook wel te verklaren. Over de hele wereld worden klanken die voor in de mond worden uitgesproken. De sje, de je, de tje. Dat vindt men dus in mooi. Het Frans bijvoorbeeld? Ja, nou ja, kijk, schatje of je t'aime. Ja, dat klinkt nou eenmaal verschillend. En wij hebben vooral chérie. Ja, chérie ook. Ja. Maar wij hebben zelf natuurlijk die G-klank die helemaal van achteruit die keel moet komen. En dat is het grote probleem. Dat is wat mensen niet lekker vinden klinken. Maar, en dat hoor je ook wel in dit voorbeeld. Ja, maar dan zouden we al meteen met 1-0 achter staan. Dat vraag ik mij af. Hè. Wat ik net al zei, volgens mij is het authentiek brengen van een liedje misschien wel veel belangrijker dan hoe die taal nu klinkt. Bovendien, ja, wij Nederlanders, wij zijn toch wel van recht voor zijn raap. Hè. We willen graag dat de ander meteen weet wat hij aan ons heeft. Wij laten graag meteen het achterste van onze tong zien. En dat is nou net de plek waar we niet moeten zijn. Want als onze taal dus afschrikt, dan is het ook lastig om een boodschap over het voetlicht te brengen natuurlijk. Ja, dat vraag ik me af. Kijk, ik zelf kijk ook wel eens het Songfestival als een gemiddelde kijker, denk ik. Volgens mij luister ik niet per se naar wat mensen nu waar ze over zingen, maar juist wat hoe ze het brengen. Natuurlijk, het is meer, het is het liedje, het is de melodie, maar het is natuurlijk ook de tekst. Hè? De klank is natuurlijk toch het eerste waarop je een vreemde taal beoordeelt, volgens mij. Dat is zeker het geval. Maar ja, toch even terug in de historie. De troubadour van Lenny Coeur. Dat was heel makkelijk mee te zingen. En dat ligt vrij voor in de mond. Ja, maar toch zit ook dat lied helemaal volgestouwd met die harde G. Hè, groot, melancholiek, bloederig. Hè. Dus zij heeft niet haar best gedaan om die woorden er helemaal uit te halen. Ze heeft die juist gebruikt. En toch gewonnen. S10, heb je een paar tips? Zullen we even naar dat luisteren hoe ze klinkt? Hoe jij ruikt, is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt, maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Ja, ik vind haar heel erg goed. Maar is in deze tekst iets aanwezig waarvan je denkt dat kan ze beter vermijden? Nee, ik vind dit eigenlijk ook wel heel authentiek klinken. Hoe heftig de boodschap misschien ook is. Kijk, je zou, stel, je zou het buitenlandse oor toch een beetje willen pleasen tussen aanhalingstekens. Ja, dan zijn er wel wat dingetjes die je zou kunnen doen om die taal wat zachter te laten klinken. Nou ja, kijk, wij kunnen in het Nederlands, en dat doen we zelf ook heel vaak, verkleinwoordjes gebruiken. Hè? Een glas of een glaasje. Kijk, nou, die sje komt er dan vanzelf. Een beetje toch verliefd is iedereen. Wel eens, een beetje dat weet verliefd, je. Ja. Nou, en wat nog meer? We zouden misschien ooit ook nog wel eens iemand met een zachte G kunnen sturen. Want dat moet ik wel zeggen, onze studenten vinden mensen met een zachte G over het algemeen wel iets beter en liever klinken. Ja. Nog een, wat haar kansen zijn. We kennen het liedje nog niet, dus dat is onzinnig om te vragen. Maar laten we S10 veel succes wensen. En misschien in haar achterhoofd moeten stoppen dat ze niet te veel harde G's moet gebruiken. Want dat de buitenlandse kijker af zal schrikken. Dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. En luisteraar natuurlijk. Het Niemandsland tussen het begin en het eind van december, dat is het gebied waar we ons nu bevinden. Wim Kan, cabaretier van weleer, bedacht die passende omschrijving van deze tijd tussen Sinterklaas en de kerst. Daarin verschijnen natuurlijk wel kranten, worden bezorgd door krantenbezorgers die voor dag en dauw opstaan. En in deze dagen bellen ze bij ons aan. Klop op de deur om ons prettige kerstdagen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Zorg dat u wat geld voor ze klaarlegt. Dat verdienen ze. Ook vandaag brachten ze weer de kranten naar het radiohuis. Stonden weer voor dag en dauw op. Lennart van Dijk, je hebt ze al zorgvuldig bestudeerd. Wat ben je tegengekomen? Vorige maand vertelde ik dat Trouw kwam met het woord dunch. Misschien weet je nog wel, Frits. Dat is een portmanteauwoord voor lunch en diner. Vanwege de avondlockdown natuurlijk. NRC komt vandaag met een restauranteigenaar die het heeft over dinschen. Dat betekent hetzelfde, maar dan met een i van diner in plaats van de u van lunch. Wat vind je mooier, dunch of dinch? Ga maar door. Ja. Net als alle andere kranten schrijft Trouw over de formatie die op zijn eind loopt. Daarvoor gebruikt de krant veel metaforen die je vaker tegenkomt als het gaat om onderhandelingen. Wachten op witte rook in formatie is de kop van het openingsartikel. Dat begint al goed. De kabinetsformatie nadert de ontknoping. De puntjes moeten nog op de i. De vertegenwoordigers van de polder tussen aanhalingstekens zijn bijgepraat. Ze kregen alvast een tipje van de sluier opgelicht. En er is natuurlijk al gelekt. Eerst het zoet, dan het bitter. De Telegraaf schrijft over haatmail die politici krijgen. Bijvoorbeeld D66-Kamerlid Jan Paternotte. Zo krijgt hij mails met als aanhef gore pedorukker of met een felicitatie voor de nominatie voor de Anton Mussertprijs. Iemand gunt hem alles behalve zuurstof of schrijft jouw tijd komt nog wel, ha ha ha. Of wij zijn hondsdolle haaien en bijten jullie in de strot. Een doorhaling in een krant, dat zie je niet vaak, maar vandaag wel in de Volkskrant, op de voorpagina nog wel. De column van Paulien Cornelissen begint zo. Ik haat, en dat woord haat is dan dus doorgestreept, en de zin gaat als volgt verder. Heb gek genoeg niet zoveel met de verkiezing van woord van het jaar. Verderop in de krant een interview met de gebroeders Wim en Hans Anker. De advocaten zeggen altijd dat ze iedereen zullen bijstaan. Er is alleen één uitzondering. Als er bekenden bij betrokken zijn, nemen ze de zaak niet aan. Dat vertellen ze ook vaak als ze ergens optreden. Wim vraagt dan, zegt dan, op een dag komen vier jongens op ons kantoor en leggen een plastic zak van de EDA op tafel. En Hans vraagt vervolgens aan de zaal, wat zat erin, denkt u? De zaal zegt, een pistool. Wim zegt, veel erger. De zaal komt met een hoofd. Hans nog erger. En dan blijkt in de tas de middenstip van het Abel Lenstra Stadion van Heerenveen te zitten. Ze zijn, zoals je weet, Frits, de fanatieke supporters van de Zeker. Club. En ze hebben die vier jongens, die dus met die tas kwamen, doorverwezen naar een ander kantoor. Want ze wilden hen dus niet verdedigen. Dan tenslotte natuurlijk in alle kranten ronkende aandacht voor de beslissende Grand Prix van morgen, waarin Max Verstappen wereldkampioen kan worden. Ik heb natuurlijk op de taal gelet. Het AD heeft wat tips voor de kijker om mee te kunnen praten. Als je indruk wilt maken op je gezelschap waarmee je kijkt, zeg dan iets als: ik denk dat Max nu een undercut moet doen. Dat is jargon voor net iets eerder dan je concurrent de pitstraat inrijden voor nieuwe banden. En om nog meer indruk te maken, gebruik dan termen als vuile lucht, downforce, DRS en curbstones. Het AD heeft ook nog een tip voor wat je absoluut niet moet zeggen, mocht hij verliezen. Ach, Max is nog jong. Die krijgt nog genoeg kansen. Ja, dankjewel, Lennart. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2021. Straks maakt u kennis met de tweede genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar op 25 december, eerste kerstdag. Straks dus. Er zijn momenten bij in het nieuwe boek van Yvonne Kuls waarbij mijn hart een paar keer oversloeg, aangrijpend. Maar ook waarbij ik een schaterlach niet kon onderdrukken. Yvonne Kuls, ze wordt 17 december 90 jaar, is er opnieuw in geslaagd een beeld te schetsen van een jong meisje dat zich voortbeweegt langs de zelfkant van het leven. Ze heet Gemmetje Victoria. En al bij de eerste kennismaking met de schrijfster, die toen, we spreken over halverwege de jaren 70, vrijwilliger was in een pas geopend opvanghuis in de Duinen bij Den Haag, gaat het er al meteen heftig aan toe. Den Haag, nog steeds de woonplaats van Yvonne Kuls. Dag Yvonne Kuls, wat ontzettend fijn dat je er bent. Dag Frits. Voor je neus liggen 3 kussens met dit jaar daarop de gezichten van de grote uit Nederlandse letterkunde: Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Welk kussen zou je kiezen als je even zou willen rusten? Ja, ik kies Bomans. En waarom? Ten eerste heb ik hem gekend, redelijk goed. Ik zat nog wel eens samen met hem in de auto op weg naar een voorstelling, een lezing. En dan praat je zo. En van hem weet ik dat hij tegen mij ooit gezegd heeft: jij en ik zullen nooit tot de letterkunde horen. Want wij praten, wij laten mensen praten. En dat doen de Engelsen. En als wij in Engeland hadden gezeten, dan waren we wel. En heeft hij gelijk? Ja, ik weet het niet of hij... Ja, nee, daar bemoei ik me niet mee. Maar hij heeft het gezegd. Maar jij hoort toch wel tot de letterkunde en Godfried Bomans toch ook? Hij zegt dus toen, zei hij tegen mij, wij zullen dat nooit doen. Want wij schrijven op een zekere zin op dezelfde manier. Ja. Zou Gemmetje Victoria in een van zijn boeken een rol kunnen hebben gespeeld? Ik denk het. Hij verplaatst zich in de persoon en in de taal van dat mens. Ja. Dat mens. Kun je Gemmetje Victoria aan ons voorstellen? Hoe oud was zij toen je er voor het eerst tegenkwam? Ze zei 17, maar ik ben er nooit echt achter gekomen. Want ze wist altijd de leeftijden aan te passen aan de mensen die ze voor zich had. Ja. Hoe zag ze eruit? Heel mooi. Niet wat wij noemen een knap mens, maar iemand waar je 2 keer naar omkijkt als je er passeert. Ergens om. De felle ogen. Ja. Er was ook iets grappig, met haar, hè? Ja, de haar. Ja, ze had ook een kammetje bij zich altijd. En ze was de hele tijd bezig om wat wij noemen terug te kammen. Het te touperen. En er was ook eigenlijk een zenuwtrek van haar. En ze had een bos haar om haar hoofd heen. En dat was heel erg toen ze na de hand kanker kreeg en dus bestraald werd, toen verloor ze dat. Ja. Toen je haar voor het eerst zag, hoe ging het toen met haar? Ze vluchtte overal weg. Of het werd haar onmogelijk gemaakt om daar te blijven. Waren de mensen blij dat ze wegging? Ze had 17 kinderthuizen achter de rug. Sorry. En ook nog eens 8 particuliere pleeggezinnen. Ja. Herinner je je nog de allereerste woorden die ze tegen je zei? Ja, die lange, dat was ik. Die lange met die lange poten. Je kan wel eens wat voor mij doen. Zo klonk ze. Ja, zo kwam ze. Zo trad ze me tegemoet. En wat zegt dat over haar taal? Was dat Haags? Nee, alles door elkaar. Want ze had overal gezeten. En ook met pleeggezinnen werd ze overal geplaatst. Ja, want ze was als 17-jarig meisje... Nee, ze was als bij haar geboorte door haar 17-jarige moeder... Ja. Die mocht haar niet houden. Nee. En daardoor is ze in de verschillende jeugdhuizen terechtgekomen. Ja, eerst in een pleeggezin. Ook dat weet ik niet. Maar ja. Ik weet wel aan de rapporten... die bovendien allemaal door elkaar heen lagen... Ook geen data genoemd werden. Dus het was allemaal heel slonzig. Heb ik naar de hand gezien waar ze gezeten heeft. Ja, van Brabant tot Noord-Holland. Ik las in je boek dat ze, behalve die eigen taal die ze heeft... ze schreef ook heel lieve gedichtjes. Ja, een heel taalgevoelig meisje. Ja. En zij stopte briefjes in mijn zakken. En liep dan gauw weg. Ze wilde er aan de ene kant niets mee te maken hebben. Aan de andere kant stond haar naam eronder. En dan duurde het altijd wel even. En ik denk, ja, ik herken die gedichtjes, maar ik wist niet waarvan. Maar op een gegeven ogenblik had ik door dat ze gewoon de dichtbundel van Toon Hermans gewoon tot zich genomen had. Ja, en ze schreef dus. En zei ze: ja, als je het mooi vindt, is het van jou. Ja, en daar zat iets in natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Als je iets mooi vindt, ja. dan hoort het ook een beetje bij jou. Ze hadden een vriendin, die heet Priscilla. Priscilla, moet ik het goed zeggen? Ja. En die meisjes hadden samen in de inrichting de Lingewal in Zetten gezeten. Ja, ja. Ze hebben de psychiater daarvan aangeklaagd. Dat ja, na de hand ze nog vaker aangeklaagd, maar de man is... jaren kon hij zijn gang blijven gaan. Ja, ja. Want zij zijn misbruikt. Ja, ze werden eigenlijk overal... Want ik weet natuurlijk het beste alles van Gemmetje. Ja. Die mij toch op een gegeven moment alles vertelde. Maar eigenlijk in pleeggezinnen ook. Hè, dan zei ze ook altijd van... ja, ze kunnen niet met hun vingers van me afblijven. Nou, en dan liep ze weg, hoor. Ze liep weg en dan... Ja, dat pikte ze niet. Nee, dat pikte ze niet. Maar het gebeurde toch, hè? Ja, ja. Gem krijgt een kind. Dickie heet hij. Guus is de vader. Zus speelt een rol in haar leven. Dat is natuurlijk een prachtige, kleurrijke figuur. Dat is een non, hè? Dat is een non van de zusters van de congregatie Zusters van Liefde. Ja. En die is ook weggelopen. Dus die wist precies... En dan had je nog Sefda. Dat is een Turkse vrouw. Ja. Zou je een fragment willen voorlezen? Want Sefda werd een hele goede vriendin van Gem. Ja. Zodat we een nog beter beeld krijgen van dat taalgebruik van Gem. Oh ja. Ja. Ja. Gem kwam het kantoortje binnenstuiven op het moment dat wij een vergadering gepland hadden. Wat gebeurt? Schreeuwde ze. Vier klapstoeltjes stonden bij het bureau en zus, Sefda en ik... omdat het de eerste vergadering was, wilde zus mij er graag bij hebben... hadden er juist plaatsgenomen. Wat gebeurt? Mijn fiets is gestolen. God, je hebt ook altijd wat, zei zus. Net gisteren een fiets gekregen en vandaag al gejat. Vannacht, ja, voor de deur van Truus. Terwijl ik daar lig te slapen, notabene. Stond hij niet op slot dan? Vroeg Sefda, die haar lachen nauwelijks kon inhouden. Tuurlijk wel. Met een ketting aan een boom of zo. Wie ze ketting? Wie ze boom? En nu barstte Sefda in lachen uit. Jouw ketting, natuurlijk. Ja, ja. Het is heel levendig. Een levendig, levendig meisje ook, hè? Enig kind. En heel, heel spontaan. Ze gaat met Priscilla, als ik het goed zeg, haar vriendin naar Suriname. Want ze zijn getrouwd met ze hebben zo'n schijnhuwelijk gesloten met een Turkse man. Dat heeft ze geld opgeleverd. En daar gingen ze voor naar Suriname. En al dat geld zijn ze op welke manier dan ook kwijtgeraakt. Dat moet men maar lezen in jouw boek. En ze gaan terug, dankzij Richie. Die geeft ze alleen pakketjes mee met paaseitjes. Maar, ja, Yvonne, dat waren natuurlijk geen paaseitjes. Wat dat was deed het wel? Natuurlijk altijd. Dat waren drugs. Drugs. En daarvoor zijn ze veroordeeld. Ja. Ze hebben in de gevangenis terechtgekomen. En jij spreekt met een advocaat van Gem. Ja. En die beschrijf je zo levendig. Zou je dat even willen voorlezen? De ontmoeting met de advocaat van Gem. Ik kon hem al van ver zien aankomen. Jonge man, grote stappen, rode sjaal, wapperende haren. Grote woordenschat, want open zijtas met boeken en papieren. Gem zou zeggen, wauw. Jij bent Yvonne. Hij smeet zijn tas op een stoel en schudde stevig mijn hand. Ik voelde mijn knokkels kraken. Of is dit nu al te amicaal? Nog niet, wel pijnlijk. Ik wreef mijn hand en wees op de nog vrije stoel. Ach, Yvonne, het is alsof ik naar een film zit te kijken. Ik zie jou gewoon met die man met die wapperende haren en die rode sjaal. Ik vind het echt... nou ja, Gemmetje komt uiteindelijk uit de gevangenis, keert terug naar de wijk in Den Haag, enthousiast en energiek. Maar haar vriendin Sefda en haar 5 kinderen komen om bij een brand. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dan, Yvonne, wordt ze ziek. Je hebt het net al even aangeroerd. Ze krijgt kanker. Hoe ging ze daarmee om? Dat accepteerde ze niet. Ze was net bezig zich een functie te creëren voor zichzelf. Om in de Schilderswijk, waar erg veel Turkse en Marokkaanse vrouwen woonden, om die eigenlijk een nieuwe leergelegenheid te geven met Sefda. En nou ging die Sefda dood. En dan zou dat waarschijnlijk ter ziele gaan. Maar na een aantal dagen dat ze daarover treurt, staat ze weer op. En dat is het sterke van deze vrouw. Altijd staat ze op. Ja. En dan zegt ze ook die woorden die ik ook in mijn leven meeneem. Ik heb er blijven treuren. Maar ik heb zoveel van die meid geleerd dat ik ken alleen verder. Ja, dat is toch geweldig. Ja, gaat ze verder. Maar zij heeft, dat noemt zij kinkhoest. Want ergens in de wijk is kinkhoest geconstateerd. Ja, maar het was... En dan grijpt ze vast om dat etiketje op zichzelf te maar pakken. Maar het was veel erger. Ja. Hoe het met Gem afloopt, dat staat ook in je boek. Ik wou tot slot nog één ding aan jou vragen, Yvonne. Je hebt haar woorden gegeven, Gemmetje Victoria. Ja. Dat maakt haar onsterfelijk. Ja. Nou ja, die woorden had ze natuurlijk al. Maar ze gebruikte ze. Ze kreeg de kans om haar woorden te gebruiken. Ja. En ze kon met iedereen kon ze een band maken. En dat is natuurlijk belangrijk. Ja. En ook met de genezen directeur die zij had, of de longarts. En die viel ook voor haar. Ja. Je hebt een mooi portret van haar geschetst in jouw boek, Gemmetje Victoria. Ik wens je een mooie verjaardag. Aanstaande vrijdag ben je jarig, word je 90. Dat begint ergens op te lijken, Yvonne. Jawel. Dankjewel. Oké. Nou. Zelf niet voor gekozen, maar met mij komt het wel goed. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Laat mij maar alleen. Ik kan het wel alleen, al klinken onze namen. Als die linker het niet meer doet, hinkt die rechter net zo goed. Net zo goed alleen. Net zo goed of beter. Alleen kan ik mijn droomtheater bouwen. Alleen sta ik altijd in het volle licht. Alleen hoef ik... ik nooit rekening te houden of deze toonsoort anderen wellicht. Alleen zit niemand aan mijn hoofd en zit me alleen ik nog mezelf in de weg. Alleen bepaal ik zelf precies het ritme. Alleen doet iedereen wat ik zeg. Dus doe ik het alleen. Ik heb altijd moeten horen. Je wordt alleen geboren. En ook dood ga je alleen. En er is niet veel dat ik vraag. Alleen daartussen had ik graag iemand om me heen. Claudia de Breij van haar indrukwekkende nieuwe album. Het heet Hier ben ik. Het zijn liedjes uit haar programma over Heintje Davids. Maar ook losgezongen van de context blijven de liedjes recht overeind. Textueel verfijnd en leunend op een centrale gedachte over hoe belangrijk het is om iemand om je heen te hebben. De taalschatten van de taalstaat. De maanblaffers van Marten Toonder. De taalschatten van de taalstaat. Marten Toonder, de schepper van het stadje Rommeldam, van Olly B. Bommel, Tom Poes en vele andere fictieve personages, was een schrijver en tekenaar die met een kritische blik keek naar onze samenleving. In veel van zijn bedachte verhalen kan de fijnproever, de oplettende lezer, gebeurtenissen herkennen die ook in het werkelijk leven plaatsvinden of zouden kunnen plaatsvinden. Neem De Maanblaffers, de taalschat van vandaag, een strip die opnieuw is uitgebracht omdat het verhaal onthutsend scherp het gevaar van nepnieuws blootlegt. En dan te denken dat Toonder dit verhaal al in 1967 heeft geschreven, maar het had ook van vandaag kunnen zijn. Welkom Huib Modderkolk, 39 jaar, verslaggever van de Volkskrant. Gisteren een groot stuk over de belegging van de pensioengelden in Qatar. In Qatar. Ja. Er zijn onze pensioengelden ook bij. Ja, onder andere van de omroep, ja. Ja. De bijdrage van Nederlandse journalisten gaat naar een oliestaatje waar ze toch niet zo heel goed met de persvrijheid omgaan. Nee, dat zal te denken geven. Je schreef de inleiding, want ik wilde toch even zeggen, want het was een groot artikel gisteren. Je schreef de inleiding bij de Maanblaffers, waarin je een parallel trekt tussen een gebeurtenis in het Zuid-Hollandse Bodegraven en dat wat we tegenkomen in de Maanblaffers. Even in het kort, wat was er ook alweer aan de hand in Bodegraven? Ja, in Bodegraven was het op een gegeven moment zo dat er allerlei mensen, wakkere burgers, op zoek gingen naar de begraafplaats in het dorp. Omdat men meende, er waren geruchten, dat daar slachtoffers lagen van kindermisbruik. Satanistisch kindermisbruik, zoals dat wel eens de complottheorie eronder gaat. Daar gingen mensen uit heel Nederland gingen daar bloemen neerleggen op graven van vaak jonge kinderen. En dat gaf onrust. Dat gaf gedoe. Want de inwoners van Bodegraven zaten daar helemaal niet op te wachten. Dat er op hun de nabestaanden geconfronteerd werden met dit soort verhalen. En moesten zich ook gaan verantwoorden. De gemeente moest kijken. Het was allemaal niet waar, hè? Het is niet waar. Pure onzin. En nu naar de Maanblaffers, Huib. We maken kennis met de Sociale Ontwaakpartij. Wat is dat voor een partij? Nou, dat zijn de voorlopers van de wakkere burgers. Ja, zoals we die heden ten dagen ook hebben. Waren die er gelukkig 40 jaar geleden ook al. En die waarschuwen voor het gevaar om ons heen. Het gevaar van de Maanblaffers. Hè? Het gevaar, ja, die loeren overal. Ja, want je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Nee, want ze beschikken ook over een eigen jargon waarbij het woord driftgraat, dat vind ik echt een schitterend toonderwoord. Ja. Wat is de driftgraat? Nou ja, dat is een manier om te meten van ben je nou fout of ben je nou goed? Ben je nou een Maanblaffer? Kom je hier om onrust te stoken? Of sta je aan de goede kant? Ja, dus die Maanblaffers zijn eigenlijk fout. En die sociale ontwaakpartij die bewaakt gewoon de orde. De orde. De orde. Daar gaat het om. Ja. Olly B. Bommel, daarvan wil men de driftgraad heel graag opnemen. Maar de altijd nuchtere en verstandige Tom Poes is er ook nog. Laten we even luisteren naar een fragment uit de Maanblaffers, verkrijgbaar als luisterboek en ingelezen door Bart Omen. Kent u die meneer al lang? Vroeg hij met toonloze stem. Weet u wat zijn achtergrond is? Wat is zijn driftgraad? Wat bedoelt u? Vroeg Tom Poes verbaasd. Natuurlijk ken ik heer Olly al heel lang. Wat bedoelt u met zijn driftgraad? Ik doel op de maanblaffers, legde de vreemdeling uit. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn. De maanblaffers loeren overal. Is deze heer Olly een maanblaffer of niet? Dat is de vraag. Wat zijn maanblaffers? Vroeg Tom Poes. Wat een onschuld, riep de onbekende met een vreugdeloos lachje. De maanblaffers zijn overal om ons heen. Ze sturen aan op een revolutie, want ze willen de macht in handen krijgen. Pas op. Die maanblaffers, Huip. Ja. Wat zegt dat woord over de groep die zo gevreesd wordt door de sociale ontwaakpartij, maanblaffers? Ja, nou, wat zit daarin? Ik denk dat het goed is om even inderdaad terug te gaan naar die tijd, dus jaren 60. Ja. En ja, wat speelde toen onder andere de angst voor de communisten? In het teken van de communisten zit een maan. Dus ik zie daar toch wel enige... De maanblaffers, ja. Parallellen. Ja. Dus je had net in de Verenigde Staten de hele McCarthy-periode ja. gehad. Ja. Waarbij natuurlijk ook werd gekeken, aan welke kant sta je nou eigenlijk? Ben je goed of ben je fout? Nou, en daar waarschuwen deze lieden ook voor. Ja, ja. Als je die man hoort praten, hè, die van de sociale ontwaakpartij... Ben je geneigd om hem te geloven? Geloof je zijn woord als je hem zo hoort praten? Het valt op dat het in algemene termen blijft. Hè? En dat ze zichzelf een beetje herhalen, lijkt het. Het komt wat mechanisch over. Ja, dat is niet heel gek, want er speelt ook een rol de heer Sikbok. Uiteraard. Ja, wat is zijn rol in dit verhaal? Ja, de heer Sikbok die heeft de sociale ontwaakpartij, de mannetjes daarvan, de lieden, heeft hij bedacht, gecreëerd. En die moeten... zijn robotten. Nou ja, dat moet zo langzamerhand blijken. Zijn ze echt of zijn ze niet echt? Ja, maar ze blijven zichzelf wel heel erg herhalen. Want hij stuurt ze aan. Hij stuurt ze aan. Met een soort mechanische taal die steeds hetzelfde klinkt. Klopt. Er is ook een heer, Zielknijper. Ja, we zitten meteen in Toon door zijn wereld. En die moet die driftgraad meten, maar ja. Lieve deugd, mompelde hij. Daar zit ik nu. Men verwacht van mij dat ik de driftgraad van Bommel ga meten... en zijn achtergrond ga vaststellen. Maar hoe doe ik dat? Wat is een driftgraad eigenlijk? Ik sta voor een vacuüm in de prille kennis der ziel. Ja, dat laatste is fantastisch. Ja, fantastisch. Een vacuüm in de prille kennis der ziel. Ja. Wat zou hij bedoelen? Ja, nou ja, hij bedoelt natuurlijk dat hij geen idee heeft... maar dat heeft hij zo waanzinnig mooi opgeschreven. Dat zie je sowieso. Je moet ook heel vaak gniffelen om... Het is echt... Het is zo'n rijke, archaïsche taal. Heerlijk. Ja, ja, ja. En die overpeinzing van Zielenknijper maakt duidelijk dat hij... Hij weet niet wat hij... Nee, maar daar wordt wel een oplossing voor bedacht. Dus wordt er uiteindelijk een hele, ook prachtig beschreven, een proef gedaan... waarbij heer Bommel alles voor zijn voeten krijgt geworpen. Slijmjurk, ook een heel ernstig verwijt. Slijmjurk, moordenaar. En dan gaat men kijken hoe reageert hij daarop. Ja. Het gaat zelfs zover dat er een rookbom voor zijn voeten wordt geworpen. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij maanblaffer is, hè? Ja. Ja, dus het is cruciaal om zijn driftgraad te meten. Ja, ja, dat is heel erg belangrijk, want hebben ze zijn driftgraad niet... dan kunnen ze het niet vaststellen. Ja. Sikbok heeft snode plannen, Huip. We gaan natuurlijk niet alles verraden van die maanblaffers. Het loopt uiteindelijk goed af, hè. Maar spannend is het wel. En iedereen in Rommeldam wordt zo'n beetje ervan verdacht... een maanblaffer te zijn, bijna iedereen. Ja. Zelfs de melkboer levert geen melk meer aan de maanblaffers. Tom Poes stond intussen voor zijn witgeverfde hek... en wenkte de melkboer die juist passeerde. Twee flessen, riep hij. Doch de aangesprokene wuifde afwerend... zonder zijn voertuig tot stilstand te brengen. Dat gaat niet langer, sprak hij met dorre stem. Bent u een maanblaffer of bent u het niet? Aan niet-partijleden wordt niet meer geleverd. Hij verdween bij een wegkroming uit het gezicht... en Tom Poes had het nakijken. Geen melk vandaag, zei hij bekommerd tot zichzelf... Ik zal naar Bommelstein gaan om daar wat te lenen. Maar het is toch wel een vervelende toestand. Hij ging op weg, maar hoewel het fraaie lenteweer was... voelde hij zich bedrukt. Het gaat niet alleen om die melk, dacht hij. De hele toestand met die maanblaffers bevalt me niet... en die SOP-lieden hangen me de keel uit. Er moet een einde aan komen, want ik heb zo het idee dat het gevaarlijk is... Alleen weet ik nog niet wat er precies aan de hand is. Intussen had hij heer Bommel, die gebogen op zijn stoep zat, in het oog gekregen. Maanblaffers loeren overal, hoorde hij hem mompelen. Ja, ineens zegt die Bommel, die maanblaffers. Dat, hij heeft het door, hè? Ja, ja. Bommel gaat erin mee. Bommel is een... In het begin. Ja. Maar aan het eind zegt hij toch, hier zegt hij, maanblaffers loeren overal. Ja. Dan lijkt het dat hij niet meer in die maanblaffers gelooft. Ja, maar het is ook wel klassiek. Dus een man van middelbare leeftijd die ook wel voelt dat er allerlei dingen om hem heen gebeuren. Dat hij misschien de greep op de wereld verliest. Ja, ja. En dan ben je ontvankelijk voor... Voor dit soort invloeden. Voor dit soort theorieën. Ja, ja. Het is een verrassend scherpe blik op de samenleving, ook van nu, over het netnieuws waar we voortdurend mee te maken hebben. Denk je dat ze in Bodegraven dit boekje inmiddels gelezen hebben? Mag ik het hopen? Nou ja, dat heeft nog een hele nasleep gehad, want dit speelde vorig jaar. Ja. Maar de journalist in Groningen die in zijn huis bekogeld werd, zeg maar even. De dader daarvan, die was ook een van de aanhangers van de bodegraventheorie. De journalist probeerde juist dat bloot te leggen. En die werd aangevallen. Dus je ziet dat er inderdaad akelige parallellen zijn. Ook, kan ook laten zien hoe het uit de hand kan lopen. Ja. Het is een leerzame taalschat. Het is een heel leerzame taalschat. Dankjewel, Huip Modderkolk. De Maanblaffers van Martin Toonder. Met een voorwoord van Huip Modderkolk is een uitgave van De Bezige Bij. In de koude maand december komt er altijd weer die vraag. Zou het dit jaar dan gaan sneeuwen, want we willen het zo graag. Lekker schaatsen, sleetje rijden in een winter wonderland. Een sneeuwpop bouwen met de kinderen, zoals je dat van vroeger kent. Ik word al misselijk alleen bij het idee. Al die sneeuwpret, ik doe er niet aan mee. Weet de kerst mijn reet. Ik zit liever op een strand. Curaçao of op Aruba. Met een cocktail in mijn hand. Lekker kijken naar die meiden in bikini. In mijn rechterhand een extra dry martini. Met de kerst meree. Ik zit liever in mijn speedo. Aan het zwembad op Ibiza. Met een ijskoude mojito. Een jonge dame die mijn bovenlijf met zonnebrand in spreekt. Merry Christmas. Ik kan voorlopig niet naar huis. Witte kerst, mereet. Hier schijnt de zon, hier is het warm. Hele dagen, happy hour. Een leuke meid aan iedere arm. En na je vijf de whisky sour. Beetje vrijen in het zand. Doordat je voelt dat je verbrandt. Smeren was je eventjes vergeten. En als je s'avonds in de spiegel kijkt, zie je een afdruk waar je speedo heeft gezeten. Weet je reet met kerst, en de rest is fel oranje. Dankzij kerstmis op het strand, met iets te veel champagne. Dus ik ga maar even niet meer zonnebaden. En voor mij voorlopig geen pina colada. Witte reet met kerst. Twee hagelwitte billen. Het klinkt misschien wat vreemd. Maar weet je wat ik nu zou willen? Lekker rollen door de sneeuw. Voor wat voor koeling op mijn rug. En dan een warme chocomel. Fuck it, morgen vlieg ik terug. Witte kerst, mereet. Witte reet, met kerst. Ooh. de kerst. Great. Ja. Als u tijdens de kerstdagen behoefte heeft aan een beetje sfeer, maar ook aan humor, dan raad ik u het nieuwe album van cabaretier Alex Klaassen aan. Het heet Santa Klaassen. We draaiden vorige week al Ora, goed bakje. Het varieert van gevoelig, grappig tot absurd, zoals dit Witte Kerst me reed, in een mooi Amerikaans-Nederlands tekst. Alex Klaassen, muziek Jan en Kees Groenteman. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Nadia Bouras, universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. Het ziet er naar uit dat er na dit weekend eindelijk een coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Tim Wagenmakers vroeg op Twitter: wat denken jullie dat de titel wordt van het coalitieakkoord? Nieuw elan, zo reageerde jij. Zijn dat jouw woorden of denk je met het hoofd van de nieuwe regering? Het is mijn gokje, maar goed, je hoopt op verrassingen. Ik zou het heel mooi vinden, maar dromen mag, dat hij dan opkomt en zegt: dit is mijn kabinet, maar ik ben niet de premier. Maar dat zal vast niet gebeuren. Nee, dat denk ik niet. Maar wat zou jij, stel dat jij de minister-president zou zijn. Ben je al gebeld? Of? Nee, ik ben niet benaderd, helaas. Nee. Maar stel dat jij de minister-president zou zijn. Hoe zou jij dan het regeerakkoord noemen? Ja, ik had eerst, wat zei hij nou een tijdje terug in een debat? Genade en, wat was dat tweede? Ja, iets van, nu gaan we het echt goed doen of zo. Nou, hij moet natuurlijk met iets komen waardoor we dat vertrouwen weer terugkrijgen. Ja. Want daar ligt nogal een taak. Ja. Ik dacht een ander klimaat. Oh ja. Zou kunnen. Je deelde een tweet van parlementaire journalist Auke van IJsde van het Nederlands Dagblad. Hij citeerde uit een asieldebat in de Kamer deze week. Kan meneer Jansen de definitie geven van wat een Nederlander is? Wil Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging weten van Freek Jansen van Forum voor Democratie? Jansen, ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Nederlanders, dat zijn de mensen die hier altijd al zijn geweest. En jij schreef erbij: dit is zo vermoeiend. Ik snap dat je racisme niet onbesproken moet laten in het parlement. Maar wat hebben deze vragen voor zin? Het is geen filosofische oefening. Hij krijgt nu alle ruimte om zijn gif te spuien. Hier past maar één interruptie. Hou gewoon je bek dicht. Je klinkt heel boos. Ik was boos, want er ontvouwde zich een heel absurd debat in de Kamer. En mensen gingen dan zeggen: en ik dan? Mag ik dan blijven? En mijn moeder dan? En mijn buurvrouw dan? En ik denk niet dat je op deze manier racisme moet bestrijden in de Kamer. Je moet één ding doen, denk ik. Of je kan twee dingen doen eigenlijk. Je kan de Kamer uitlopen. Daar zou ik voorstander van zijn. Of je kan de voorzitter verzoeken om een einde te maken aan het debat. Want je gaat niet het debat legitimeren of racisme legitimeren door heel serieus vragen te stellen aan de persoon die daar haat zaait. Dus dat had meteen opgetreden moeten vind worden. Vind ik wel. Ja. En het baart me zorgen dat dat dus niet gebeurt. Want nu denkt iedereen dat racisme in de Kamer begonnen is met Forum voor Democratie. Maar het bestaat al een tijdje. Het bestaat al 10 jaar. En dat komt toen Wilders uitgenodigd werd door Rutte om zitting te nemen in zijn eerste kabinet. Dat is in 2010. Dus dit zijn de wrange vluchten die we plukken van wat toen is ingezet. En we kunnen er niet mee omgaan. En dat is eigenlijk veel erger dan het racisme zelf. Het werd weer bewezen, dus. Zeker. Zo zegt voorzitter Okje Telliger, reageert strenger en fermer op Sylvane Simons, die een punt van orde probeert te maken dan op Van Houwelingen, die een ander Kamerlid intimideerde en bedreigde. Dat twitterde je naar aanleiding van dit fragment uit het wetgevingsoverleg Emancipatie in de Tweede Kamer afgelopen maandag. Het opvoeden van mijn 4 kinderen thuis is makkelijker dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel goed. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken van mens, zak erin. Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen. Wat gebeurt hier? Dit is heel exemplarisch. Dit is eigenlijk een debatje dat je ook overal in het land hoort en tegenkomt en wat je zelf ook meemaakt. Ik denk dat iedereen die niet beschouwd wordt als de typische Nederlander ooit wel eens in zijn leven heeft gehoord: zo doen we dat niet hier. Zo doen we dat niet in Nederland. En er schuilt heel veel in dat ene zinnetje. Daarmee sluit je uit? Daarmee sluit je uit en daarmee zeg je jij komt de boel verstoren. Jij hoort hier eigenlijk niet. Je past niet bij ons. En je hoort je aan de regels te houden. Onze dus, regels. Dus Okjetellige heeft verkeerde woorden gebruikt? Verkeerde woorden gebruikt. Ik vond het vrij pijnlijk ook. En vrij gênant, die hele vertoning. En je ziet dat Sylvana heel kalm blijft en heel beheerst. En daar krijgen ze altijd complimentjes over. Maar eigenlijk is dat een manier om aan lijfsbehoud te doen, om overeind te blijven in dat, ja, in dat arena dat toch zo vijandig is. Ze heeft dat gisteren ook aan Petra de Koning uitgelegd. Ik heb een groot interview met haar gelezen in een Zeehandelsblad. Ja, dat was een heel mooi verhaal. Die reageerde op een tweet van Stijn de Pape, huisdichter van de Belgische krant De Morgen. Totdat hij ziek werd, ook regelmatig inwoner van de Digitaalstaat. In die tweet schreef hij: het gaat niet meer weg. Onlangs kreeg ik van mijn beide dochters een knuffeltje om voortaan mee te slapen. Ineens. Dat helpt. Zoals de nooit aflatende liefde, warmte, zorg van W. en Bach en Schubert en Chopin. Helpt ontzettend, maar het gaat niet meer weg. Met daarbij, Nadia, een gedicht met als titel Ga weg, waaruit duidelijk wordt dat hij de kanker niet meer te boven gaat komen. Ernstig ziek, Stijn de Pape. En jij twittert: ah nee, wat verschrikkelijk. Heel veel sterkte, Stijn. Je schrok ervan. Ja, enorm. Want ik begin de dag altijd met een glimlach als ik het een gedicht lees van Stijn. Ik vind het ook een van de fijnste twitteraars. Dus ik volg hem met heel veel plezier. En ik hoopte weer op een opbeurend gedichtje. Maar deze keer was het hartverscheurend. Hij heeft een prachtig gedicht geschreven. Zou je daar een stukje uit kunnen voorlezen? Ik denk dat ik begin met de eerste strofe en eindig met de laatste strofe. Ik had gedacht de 100 net te halen, rollatorloos en ingestrekte draf. Ik wou nog een miljoen gedichten af, musea wachten en theaterzalen. Het leven gaat genadeloos voor anker, gehoorzaam aan de grillen van de tijd. Ga weg, gezwinde grijsaard, met je kanker. Stijn de Pape. Stijn de Pape. Ja, in zijn gedichten zal hij in ieder geval voortleven. Je deelde een tweet van de jonge organisatie van de VVD en JOVD. Tot slot, bij het bericht dat het nieuwe kabinet voor 50% uit vrouwen zal bestaan, schreven ze: jammer dat ministers niet beoordeeld worden op wat ze kunnen, maar op wat er niet of wel tussen de benen hangt. Hashtag quotas. Je reageerde met: het is nog geen 10 uur. En de domste tweet van de dag is al vergeven. Van harte. Ja, ik zit dan 's ochtends in de trein en doe ik even een rondje. En ik schrok natuurlijk, want je denkt, dit is de nieuwe generatie, de nieuwe toekomst. Maar goed, het zijn ook VVD'ers. Een gedeelte van de nieuwe toekomst. Ja, een gedeelte, inderdaad. Het zijn VVD'ers. Ja, ja. En als je echt denkt dat mensen op basis van hun kunde worden uitgenodigd, dan loop je niet goed op te letten. Nee, blijf bij de telefoon dit weekend. Nadia, dank je wel. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Wherever and whenever gross human suffering occurs. Genocide op de Oeigoeren. Action must follow. De Nederlandse valk als cultureel erfgoed. In het schitterend gevolg van de gravin van Holland bevond zich één oude getrouwe, de valkenier. En wat heeft de VOC-mentaliteit met de klimaatcrisis te maken? Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Toch? Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It's when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson, met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Techniek, dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met Tom den Boon straks met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van onze taalzitachtige taalloket. Met Pieter Bouwman over zijn boek Het Ergste Moet Nog Komen. En René Appel stelt de tweede genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Mogelijk tientallen doden door noodweer in de Verenigde Staten. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Een aantal staten in de VS wordt geteisterd door stormen en tornado's. En daardoor zijn in de staat Kentucky mogelijk 50 doden gevallen. Maar de gouverneur zei op een persconferentie dat hij vreest voor 70 tot 100 doden. Tornado's bewogen zich onafgebroken over een afstand van ruim 300 kilometer over de grond. Wat volgens de gouverneur niet eerder voorkwam in Kentucky. De schade in de staat is groot en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. En ook in andere Amerikaanse staten zijn doden gevallen door het noodweer. In Tennessee, in Missouri en in Arkansas vielen doden door stormen en tornado's. Prinses Beatrix is hersteld van corona. Ze is klachtenvrij en mag uit isolatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd vorige week positief getest op corona en zat sindsdien thuis met milde verkoudheidsklachten. Maandag liet koning Willem-Alexander al weten dat het goed ging met zijn moeder. De RVD meldt verder dat prinses Beatrix iedereen hartelijk dankt voor de vele blijken van betrokkenheid. Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet vanwege het toenemend aantal zonnepanelen. Daardoor worden zonnepanelen automatisch uitgeschakeld, juist als het zonnig is en de panelen dus veel opbrengen. Maud Weijden van de vereniging Eigen Huis. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Weijden, is dit een bekend probleem voor u? Ja, we krijgen afgelopen jaar steeds meer reacties hierover binnen van onze leden. Ja, u heeft er meer van gehoord dus. Hoeveel meer? Ja, voornamelijk. Nou ja, dat NPR Nederland gaf zelf aan dat het 45% meer klachten over binnen zijn gekomen dan vorig jaar. Okay. En ook wij krijgen steeds in toenemende mate daarover reacties van onze leden. Hmm. En waar ligt het nou aan, dat probleem? Hoe komt het? Het komt op de druk op het laagspanningsnet. Door steeds meer zonnepanelen die worden aangesloten op het net, neemt de druk toe. En met een hoge piekspanning worden dan de omvormers uitgeschakeld en daarmee het zonnepaneelsysteem van de huiseigenaren uitgeschakeld, waardoor zij geen gebruik meer kunnen maken van hun zelf opgewekte groene stroom. Nee, en niet kunnen terugleveren aan het net dus. Dat is ook een punt wat daarbij komt. Maar het voornaamste vinden wij dat mensen dus niet gebruik kunnen maken van hun eigen opgewekte stroom. En eigenlijk gedwongen worden stroom af te nemen van het vaste elektriciteitsnet. En daardoor weer kosten daarvoor krijgen. Ja, want die panelen die schakelen zichzelf dan automatisch uit? Ja, dat klopt. Okay. En wat kan je daar zelf? Kun je daar zelf nog iets aan doen? Knopje omzetten of zo? Ja. Ja, dat is heel erg lastig. Nee, dat is in wetgeving zo geregeld. En je kan daar als huiseigenaar zelf ook weinig aan doen. Je zit met de buurt aangesloten op hetzelfde laagspanningsnet. Met de toenemende zonnepanelen op de daken is dat iets wat je als individu dus weinig invloed op kan uitoefenen. Of jouw eigen systeem wel of niet wordt uitgeschakeld. Ja. Nou, wat je wel zou kunnen doen. Ja. Vertel. Nou ja, wat je wel zou kunnen doen is contact opnemen met je installateur om te kijken of de installatie goed is aangesloten of dat verbeterd kan worden. Maar ook contact opnemen dus met de netbeheerder. En ja, als het aan Vereniging Eigen Huis ligt, moet er zo snel mogelijk werk gemaakt worden om het probleem op het net op te lossen. Want u als vereniging blijft erbij dat er verduurzaamd moet worden en dat er zonnepanelen moeten worden geïnstalleerd. Ja, absoluut. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Ja. Ik dank u wel voor de uitleg. Dank u wel. Dat was Maud Weijden van de vereniging Eigen Huis. Mensen die geboren zijn in 1953 of 1954... mogen vanaf vandaag een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Dat kan online bij de GGD. In dat geval hoeft er niet te worden gewacht op een uitnodigingsbrief. De Wereldbank gaat geld vrijmaken voor hulp aan Afghanistan. Internationale donoren reserveren $280 miljoen... voor voedsel- en gezondheidshulp, meldt de BBC. Afghanistan zit in een diepe crisis, onder meer doordat allerlei hulpfondsen zijn bevroren sinds de Taliban de macht overnamen. Daardoor dreigt hongersnood voor veel Afghanen. Vitesse lijkt in de Conference League de volgende ronde te hebben bereikt. Het duel tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais wordt namelijk niet meer ingehaald. Door een corona-uitbraak bij Tottenham werd de wedstrijd donderdag afgelast. Als Tottenham zou winnen, dan zou het Vitesse passeren, maar dat kan dus niet meer. De UEFA moet nog wel bevestigen dat Vitesse daadwerkelijk door is. Het NOS-journaal. Nog meer sport. Wielrenner Dylan Groenewegen vertrekt na 6 jaar bij Jumbo-Visma. Sprinter verhuist naar het Australische Bike Exchange. Gio Lippens, onze expert op dit terrein. Gio, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom vertrekt hij, denk je, Groenewegen? Ja, omdat hij daar bij die Australische ploeg een geweldig aanbod heeft gekregen, zegt hij. En hij kan daar 3 jaar gaan rijden. En hij is daar toch de enige echte sprinter vandaan. Want daar rijdt ja, ook nog een renner als Michael Matthews, waarvan we weten dat hij heel snel is. Maar dat is een ander type sprinter dan Groenewegen. Dus Groenewegen is een wezen ja, koning in zijn eigen koninkrijk daar in die ploeg. En dat was hij bij Jumbo-Visma niet meer. Dat is denk ik de voornaamste reden. Ja. Dat was hij bij Jumbo-Visma niet meer, Gio? Nee, dat was hij niet meer. En dat is eigenlijk wel de reden dat hij, uiteindelijk om zich heen is gaan kijken. We weten dat sinds de opkomst van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, hè, snelle man, toeretappe gewonnen in de massasprint op de Champs-Élysées, dat Groenewegens rol daar een beetje was uitgespeeld. Met name in een grote ronde als de Tour de France. Nou, we weten dat Groenewegen in 3 jaar 4 etappenzegens heeft behaald in die Tour de France. Dus dat is toch een beetje het platform waar hij wil gaan rijden. Ja, en als hij dan binnen de eigen ploeg eigenlijk al een beetje overbodig is geworden in de Tour de France, ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan gaat zoeken naar een andere ploeg. Hmm. Kijk, en Wout van Aert kan meer dan alleen maar sprinten, dat weten we. Hij heeft een tijdrit gewonnen, heeft een bergetappe gewonnen. En dat blijft toch altijd een beetje het dilemma van zo'n grote ploeg, die ook nog dan een klassementsman heeft, hè, voor de eindoverwinning in de Tour met Primoz Roglic. Ja, dan ga je dus niet meer echt een pure sprinter als Groenewegen meenemen, waar je verder eigenlijk in de ronde niet zoveel meer aan hebt. Ja, nou, ze hebben het contract ontbonden, zijn akkoord gegaan, Jumbo-Visma, maar balen ze ervan? Ze balen er aan de ene kant van, omdat ze toch wel heel wat hebben doorgemaakt met Dylan Groenewegen. De mooie dingen en de slechte dingen. Hè. We weten allemaal nog 1,5 jaar geleden die verschrikkelijke valpartij met Fabio Jacobsen in de Ronde van Polen. Groenewegen heeft natuurlijk wel enorm veel mooie overwinningen gehaald voor Jumbo-Visma. En in Marijn Zeeman, dat is de technisch directeur zeg maar, bij Jumbo-Visma, de man die gaat over het sportieve. Ja, daar heeft hij toch wel een hele bijzondere relatie mee gehad altijd. Die heeft hem ook echt gemaakt tot de sprinter die nu is. Ja, en dat ze nemen wel met weemoed afscheid van hem. Ja. Gio Lippens, ik dank je wel. Gio, over het vertrek van Dylan Groenewegen bij Jumbo-Visma was dat. Alle Formule 1-coureurs hebben in samenwerking met de Autosportfederatie een video naar buiten gebracht waarin ze mensen oproepen zich te laten vaccineren. Take care of your close ones. Play your part and protect your community. Get vaccinated. I think it's a sensible thing to do. Please do your bit. We're finding our way back to things we love, but COVID has not gone away. We need to be on this together and we need to be all in the same boat. Allemaal op hetzelfde bootje. De Formule 1 gaat vooruit. We vragen iedereen om zijn of haar rol daarbij te spelen, zeggen de coureurs. Over 2 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, die morgen wordt verreden. Hamilton en Verstappen strijden vandaag om pole position. 8:08 het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordwesten kan een bui vallen. 4-7 graden vanmiddag. Morgen van tijd tot tijd wat regen. En dan wordt het 1 graad of 12. Dag Bianca Damink. Weinig pole position voor de files, neem ik aan. Inderdaad. Ja, er staan nog steeds een paar flinke files. Want vooral op de A1 moet je nog wat geduld hebben van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging nog 1/2 uur. De A1 was dicht vanaf Barneveld vanwege werkzaamheden. Die zijn inmiddels opgelost, dus de weg is wel weer vrij. De file wordt langzaam korter. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de vertraging 1 kwartier voor de randweg Dordrecht. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Gorkum naar Breda moet het verkeer 10 minuten geduld hebben tussen Hank en knooppunt Hooipolder. Ook dat heeft te maken met werkzaamheden, want de weg is dicht vanaf het knooppunt Hooipolder. Dat duurt het hele weekend. Verder moet het verkeer in het noordoosten van het land rekening houden met gladheid en met mist in Utrecht en in Gelderland. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20?

dus wordt het single bells, single bells, single all the way. Of vier ik mijn kerst met jou, één plus één is twee. Is het single bells, single bells, dit jaar niet alleen. Want de liefde tussen ons, daar kan niemand omheen. Buiten is het donker, zie de lichtjes overal. Witte vlokjes vallen op het raam, maar het is stil. Hoeft dit jaar geen glitter, hang me stop niet aan de schouw. Ik wil alleen maar kerst met jou. Dus wordt het single bells, single bells, single all the way. Ze heet Jana Tam. Ze wordt wel de Nederlandse Sheila E. genoemd, opgegroeid in Baren. Haar stiefvader is percussionist Lucas van Merwijk, de broer van Jeroen. Jana Tam zingt een zeer verrassende bewerking van Jingle Bells. Tekst is prikkelend, grappig, ze schreef het zelf. En onder de tekst gaat natuurlijk het grote probleem van de kerstdagen schuil. En dat is eenzaamheid. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton Derboven, de dikke vandalen met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Theo Kuipers uit Mantrum presenteert zijn vergeetwoord. Pieter Bouwman over zijn boek Het Ergste moet nog komen. René Appel beschouwt de taal van de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2021. Het woord van de week. Taalstaat. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel woorden er per week in aanmerking komen voor het woord van de week. Het moeten nieuwe woorden zijn, dat weet ik wel. Maar hoeveel staan er eigenlijk op die groslijst van woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Vandalen? Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Hoe lang is die lijst eigenlijk? Ja, dat varieert een beetje. In de zomer is die wat korter en in de winter is die wat langer. Dat hangt een beetje af van het nieuws en van de originaliteit van journalisten. Ja. Want soms zijn er inderdaad heel veel nieuwe woorden, zoals deze week. Ja, maar jij komt ogen en oren tekort, volgens mij. Nou, dan krijg ik ook nog zo nu en dan wat hulp van de computer die ook automatisch wat nieuwe woorden analyseert. Oké, welk woord springt eruit deze week? Nou, ik vond het woord Wieberbonus wel een heel erg interessant woord. Dat is een vertrekpremie. En dan vooral voor oudere huurders die vanuit een voor hen te groot huurhuis naar een kleiner appartement verhuizen. En op die manier dus een bijdrage leveren aan het verkleinen van de woningnood. Aha. Ze moeten wieberen. Daar komt het vandaan natuurlijk. Ja, precies. Ze moeten wieperen, inderdaad. Het is een merkwaardig woord eigenlijk. Het werd overigens bedacht door een D66... Althans, het werd geïntroduceerd in verband met een plan van een D66-wethouder van Amsterdam. Want daar wonen enkele duizenden mensen in te grote huurwoningen. Mm-hmm. En hij wil hen €10.000 geven als ze dus verhuizen. Maar het is een interessant woord, want wieperen is natuurlijk een informeel woord. En heeft ook iets negatiefs. En bonus is een positief woord. Maar het klinkt wel heel goed eigenlijk. Ja. Wie heeft het bedacht? Nou, ik denk uiteindelijk dat het gewoon bedacht is door een journalist. Want ik denk niet dat de D66-wethouder zelf dit woord Wieberbonus heeft bedacht voor vertrekpremie. Ja, je kunt ook oprotpremie gebruiken. Is dit een mooier woord, dat Wieberbonus? Nou kijk, oprotpremie en vertrekpremie, daar zit, die hebben natuurlijk ook 4 letters gegeven. Maar daar zit een soort, dat heeft te maken denk ik met het woordaccent van vertrek. Hè, daar ligt het in het tweede, en bij oprot ook, in het tweede deel van het eerste woord. En bij Wieberbonus, dat klinkt veel zoetgevoister. En daarom denk ik dat het toch een soort eufemisme ook wel is. Ja, je raakt er niet over uitgepraat over die taal, hè, Ton? Nee, zeker. Dat is het mooie van taal. Ja, we spreken hier volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Op mei maakte de installatie van prinses Amalia, een dag na haar 18e verjaardag als lid van de Raad van State, veel indruk. Natuurlijk realiseerde ik me op dat moment wat voor verantwoordelijkheid ze al op haar jonge schouders krijgt gelegd, maar ze brak met ontwapenende teksten die hier en daar nog wat aarzelend werden uitgesproken door het bastion van hooggeleerdheid. In haar woorden, die van papa naar meneer de voorzitter draaide, klonk ook bescheidenheid door en het verlangen om eerst de wereld te ontdekken, te gaan studeren voordat ze zich gaat voorbereiden op het hoge ambt dat in de schoot van de toekomst verborgen ligt. Tijdens de persconferentie beantwoordden ze de vragen van de journalisten. Leukste vraag kwam van de kinderen van het Jeugdjournaal, die zich afvragen hoe je koningin kunt worden en of je dat kunt leren. En dit was het antwoord van prinses Amalia. Er is geen school voor koningin worden. Niet zoals voor advocaat, docent of een bakker of noem het maar op. Het kan zijn dat de vraag al bekend was bij de prinses. Het kan zijn dat ze er van tevoren al over had nagedacht, maar zo klonk het niet. Er is geen school voor koninginnen. Daarvan ben ik me nog nooit bewust geweest, maar het is natuurlijk een waarheid als een koe. Het beeld van die school was goed doordacht. Dat spreekt kinderen natuurlijk aan. Misschien dromen ze er wel eens van zo'n school. Dat ze bij Amalia in de klas zitten. Stel je voor dat ze dan les krijgen van Mark Rutte. Dat hij ze leert de bordesscène te oefenen. Ach, zo'n school komt er natuurlijk nooit. En die bordesscène, nou ja, misschien in januari. De uitspraak van prinses Amalia liet me even wegdromen. Veelzeggender kan het niet. De meest nietszeggende quote van de week. Voetbal, ik hou ervan. Vooral als er iets onverwachts gebeurt. Een schijnbeweging die ik nog nooit gezien heb. Een vlammend schot dat de bovenkant van de lat tijst tot een keeper die een bal met een uiterste krachtsinspanning uit de hoek rammelt. Een bal die dankzij een omhaal in het doel belandt. En zo kan ik ook van taal houden. Net als de hele redactie van de Taalstaat trouwens. Als we iets opmerkelijks horen, iets wat daarvoor nog nooit op die manier gezegd is. Want je komt ook schijnbewegingen tegen in de taal die je oren laten krullen van verbazing. Neem nou deze uitspraak van Go Ahead-trainer Kees van Wonderen afgelopen zondag na de met 1-2 verloren wedstrijd tegen FC Twente. Over het algemeen kunnen wij tevreden zijn. Ben ik tevreden over hoe we op het veld stonden, wat we hebben gedaan. Alleen, het resulteert niet in een resultaat en dat geeft een rot gevoel. Ja, het gaat ons natuurlijk om, het resulteert niet in een resultaat. Aan het woord resultaat geeft Kees van Wonderen een louter positieve betekenis, maar een resultaat kan ook negatief zijn. Een uitslag leidt per definitie tot een resultaat. Door het op deze manier het woord resultaat te gebruiken, dan, ja, we weten natuurlijk wat Kees van Wonderen bedoelt, maar het is in de kern nietszeggend. Het is als met een tosmunt aan het begin van de wedstrijd. Die heeft ook twee kanten, net als resultaat. Het is kruis of munt. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Christine Riphagen wilde bij het schrijven van een stukje het woord anticiperen gebruiken, maar dit wordt door de spellingcorrector gewijzigd in anticiperen. Voor zover Christine weet, betekent anti tegen en ante voordat of vooraf. Dus klopt het wel dat anticiperen juist is en niet dat het niet anticiperen moet zijn? Of komt het woord heel ergens anders vandaan? Dat vraagt ze zich af. En wij leggen die vraag voor aan Rutger Kiezenbrink van de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat woord in elkaar? Ik kan me de verwarring wel voorstellen ergens. Ja, je bent natuurlijk helemaal, tenminste, ik ben zelf helemaal gewend aan het woord anticiperen. Dus ik denk er eigenlijk niet eens zozeer over na. Maar als je dat wel gaat doen, ja, dan denk je inderdaad van, oh ja, in het Latijn betekent ante voor of vooraf. En anti, ja, dat associeer je meteen met tegen. Moet je misschien even toelichten voor de mensen die geen Latijn kennen. Ante van kunnen kennen dan? Dat ante komt in een paar woorden voor in het Nederlands. Bekend voorbeeld is denk ik, of ja, het zijn niet de meest alledaagse woorden, maar wel het woord antecedent bijvoorbeeld. Dat kom je bijvoorbeeld tegen in het woord antecedentenonderzoek. Als er een onderzoek wordt gedaan naar gebeurtenissen of omstandigheden van iemand uit diens verleden, mm-hmm, dan wordt het een antecedentenonderzoek genoemd. En antecedent betekent dan letterlijk voorafgaand, dat wat vooraf is gegaan. Dus en daar zit dus dat ante in, vooraf. Ja. En sedent betekent dan gaand, letterlijk. En het is ook een term uit de grammatica, antecedent. Dat heeft iets met betrekkelijke voornaamwoorden te maken. Dus als je het hebt over de presentator die Frits heet, dan is die het betrekkelijke voornaamwoord. En antecedent, het antecedent is dan de presentator. Dus dat gaat ook vooraf aan het betrekkelijke voornaamwoord. Ja. Dus zou je zeggen, zij heeft gelijk. Ante is logischer. Ante is, ja, in zekere zin logischer. In anticiperen zou je dan verwachten. En ja. Dat het is in het Latijn, dat is een beetje onhandig van het Latijn. Daar werden soms dingen aangepast, klinkers aangepast in woordcombinaties. Aha. Want het is dus wel ontstaan uit ante en uit het werkwoord caperen. Dat mensen die een beetje Latijn kennen nog wel kennen van de betekenis nemen of pakken of zo, caperen. Mm-hmm. Er komt ook weer aan allerlei woorden terug. Maar door die combinatie van ante en caperen werd dat in het Latijn anticiperen. En dat aha. Anti... De klinkers... Ja, de klinkers trokken een beetje naar elkaar toe op een bepaalde manier. Dus die E van ante is een I geworden. En daardoor werd het anti. En dan kieperen werd ook met een I geschreven. En dat werd dan later in het Nederlands werd het anticiperen. Dus met een S-kwank uitgesproken. Ja. In dit geval betekent anti en ante hetzelfde. Maar het is in het Latijn in het verleden veranderd. Ja. En hoe zit het met antedateren of antidateren? Hoe moet dat dan? Een beetje, inderdaad, het zit een beetje hetzelfde. Al is het daarbij, dat is dan weer misschien onhandig van het Nederlands... dat daarbij allebei de vormen goed zijn. Dus als je in de woordenboeken kijkt, dan staan antedateren en antidateren daar allebei in. Maar oorspronkelijk was het dus inderdaad in het Latijn... zou het met Latijnse roet zou je zeggen antedateren, want vooraf dateren betekent dat dan letterlijk. En gek genoeg is in de geschiedenis is dat ooit veranderd. Het woord is via het Frans tot ons gekomen. In het Frans is het al veranderd in antidaté. Dus de Fransen doen soms ook een beetje raar. En dat is in het Nederlands overgenomen antidateren. En later bedacht men, dat zou eigenlijk antedateren moeten zijn. En ja, nu zijn die beide vormen in die zijn allebei goed. Opgenomen. Dus als ik in een dicté antidateren of antedateren schrijf, is het allebei goed. Maar als ik antecipéren zeg... dan is het fout. Schrijf. Ja, jammer, hè? Ja. Dat is heel jammer. Rutger, maar het is wel duidelijk geworden. Dank je wel. Heeft u ook een vraag voor het Taaloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Je zult maar een woord zijn en bijna nooit meer gebruikt worden. Het woord zelf kan er niet veel aan doen, maar u wel. Door dat woord als vergeetwoord te adopteren. Alleen op die manier kunt u ervoor zorgen dat het niet gaat verdwijnen. Theo Kuipers uit het Friese Mantrum deed dat ook. Hij is 65 jaar en werkt bij een erfgoedinstelling. Zitten we meteen goed, hè, meneer Kuipers? Goedemiddag. Goedemiddag. Welk vergeetwoord probeert u voor de poorten van de hel weg te slepen? Dat is het woord schansloper. Schansloper? Ja. Wat is dat? Een schansloper, dat ben ik tegengekomen in een 18e eeuws gerechtelijk stuk... waarbij twee studenten in de oude academiestad fraaielijke ruzie kregen. En er werd gesproken in dat gerechtelijke stuk dat er een schansloper was gestolen. En ik begreep in het begin ook niet wat er precies aan de hand was. Mm-hmm. Maar uit oude woordenboeken blijkt dat het een kledingstuk is. Het is een zware duffeltse jas, laat ik het zeggen, van ruwe wollen stof, die oorspronkelijk in het Belgische Duffel, een stad tussen Brussel en Antwerpen in, hadden ze een hele wolindustrie. En daar komt het woord duffelse jas vandaan. Nooit geweten. Ja. Wat leuk. En heeft dat schansloper nog een andere betekenis wellicht? Ja, want dat kledingstuk, die jas, die werd veel gedragen door mensen die op de schansen wachtliepen. En dat wachtlopen, dat was in de 18e eeuw eigenlijk was dat een bezigheid die geen zin meer had. Want die schansen hadden hun taak als verdedigingswerk in de 18e eeuw voor een groot deel verloren. Dus de mensen die daar 's nachts of in de avonturen rondliepen, die waren eigenlijk aan het niks doen. En toen kreeg dat woord schansloper, dat kreeg eigenlijk ook een andere betekenis. Dat het eigenlijk het werd een metafoor voor iemand die rondliep zonder dat hij wat deed. Dus een schansloper was eigenlijk iemand die nutteloos rondliep. Dat is een nietsnut. Niks nut. Niks nut. En het is ook die duffelse jas. Dus ze leken eigenlijk een beetje op die jas. Ja. Ja. En het aardige is, omdat ik dus ambassadeur ben van dat woord, heb ik me ook wat meer verdiept in de duffeltse jas. En het blijkt dat die duffeltse jas, die is eigenlijk toch wel heel bekend gebleven. Want zeker. Wij noemen dat tegenwoordig een houtje-toutje jas. Ja, nou, tegenwoordig niet meer, hoor. Want volgens mij worden ze nog gemaakt, de houtje-touwtjes-jassen. Ja, ja? Oh, ja. Dan wordt hier geknikt in de studio. Ja. In Engeland noemen ze het een Monty-coat naar Montgomery. Ja, ja, ja. Het was in de Eerste Wereldoorlog populair onder Engelse soldaten. Ja. Ja, ja, schitterend woord. Schansloper, beschermvrouw Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden heeft het goedgekeurd dus. En heeft daarbij als argument genoemd: bij het bewaren van monumentaal of stedelijk erfgoed horen mijns inziens ook de woorden die daarbij een rol hebben gespeeld. Dat is mooi, hè? En nou, nou bent u van het erfgoed, dus dit is erfgoed. Ja, dit is een heel mooi woord wat we gewoon moeten bewaren. Het is ook veel mooier dan houtje-touwtje-jas. Ja, nou, ik zou zeggen, hartelijk dank voor uw vergeetwoord. U krijgt van ons een adoptiebewijs. Dat ziet er schitterend uit. Even mooi als het woord dat u heeft genomineerd. Heeft u ook een mooi woord waarvan u het zonde vindt als het zou verdwijnen? Ga dan naar onze site. Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb, is op die stoel in de zon voor de deur. Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb, is op die stoel voor de deur in de zon. Achterover leunend tegen die witte muur. Die witte muur die warm was van de zomer, zo zat hij daar. Een man van 44 jaar, de laatste maanden van zijn leven. Zo zat hij daar te wachten op de duiven. En hij keek maar naar die hemel, naar de wolken in de lucht. En als die duiven dan kwamen, dan stond hij op. En dan riep hij hun namen. Duifke. Duifke. Met die zachte stem die ik nog altijd hoor. Ik was 14 toen ik hem verloor. Het was op een zondagmiddag in de zomer. En de zon scheen op die witte muur. Hij glimlachte. En sloot zijn ogen. Toen is hij met de duiven weggevlogen. Vorige week spraken we in de Taalstaat met Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Het ging over een taal die we zouden kunnen zoeken om onze rouw beter onder woorden te kunnen brengen. Daar is natuurlijk al een eeuwigheid ook over nagedacht en over gezongen, ook door Toon Hermans. Dit liedje over zijn vader is breekbaar als glas, liefdevol. Hij heeft zijn vader vereeuwigd en dat biedt troost. Dit vader staat op het album Als de Liefde. Het album dat Toon Hermans vlak voor zijn eigen dood heeft uitgebracht. Dat was in 2000, inmiddels alweer 21 jaar geleden. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2021. Straks maakt u kennis met de tweede genomineerde. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar op 25 december, eerste kerstdag. Ja, wie is die tweede? Dat hoort u zo meteen. Het is met voorsprong het meest opmerkelijke boek van het jaar. Hoewel boek is het wel een boek. Er staan een serie cartoons in, maar dan zonder tekening. Hoe dit te duiden? Wat dacht u trouwens van de titel? Het ergste moet nog komen. Dat voorspelt allemaal niet veel goeds. Of juist wel, ik weet het niet. Ik ga het onderzoeken en dat kan ik omdat de schrijver van dit werk, de textuele cartoonist, hier bij me zit. Dag Pieter Bouwman. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag, we kennen je van Radio Bergeijk, van Roentvonk. Je bent regisseur, schrijver, radiomaker. 63 jaar, geboren in Eindhoven. Dit boek, is het een boek? Ja, ik noem het zelf een boekje. Een prettig te consumeren boekje. Ja? Ja, maar ik ben er wel heel, heel trots op, moet ik zeggen. Ja. Zijn het cartoons? Nou ja, kijk, het is een beetje ontstaan destijds toen ik met Hans Theeuwen en Gert-Jan van Leeuwen het programma Poelmo maakte. En ik was fan van Goomba. En na die reeks voorstellingen die we hebben gespeeld, bleek ik toch geïnspireerd en begonnen dit soort zinnen zich bij me aan te dienen. En Goomba-achtige zinnen? Ja, een beetje. Alleen, ik kan niet tekenen, dus ik moest die zinnetjes zo zien te krijgen dat ze met woorden een beeld opriepen wat voldoende was. Ja, maar er staan wel tekeningen in het boek. Ja, we hebben er samen met de uitgever Frank Bakker van de uitgeverij De Republiek besloten om Martijn Overwil, een cartoonist ook van de Volkskrant onder andere, te vragen om een aantal tekeningen te maken die slaan op de titel. En juist niet op... Op het ergste moet nog komen. Ja. Denk je dat we je leren kennen als we dit boek lezen? Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat mensen die mij kennen niet verrast zullen zijn door wat dit boekje... Staan we toe een aantal van jouw textuele cartoons eruit te lichten. One-liners, hè, kunnen we ook zeggen. En daar stel ik dan wat vragen over, Pieter. Okay. Ik vraag aan jou dus om de zinnen voor te lezen. Want dat moet echt dat jij dat doet. Ja. Dan gaan we de eerste zin. Zou je die willen voorlezen? Ja. Steeds meer diersoorten verlieten diep teleurgesteld de voedselketen. Ja. Over welke diersoorten heb je dat? Nou ja, steeds meer. Dus... steeds meer diersoorten beginnen zich aan de kin te krabben over of dit nou wel zo'n goed systeem is wat de lieve heer heeft samengesteld. Ja, want ze zijn diep teleurgesteld. Diep teleurgesteld, ja. Die hadden zich er iets heel anders van voorgesteld. Wat hadden ze zich voorgesteld? Ja, iets veel comfortabelers en veel rustigers dan de hel die het is, de natuur. Want de natuur is natuurlijk helemaal geen prettige omgeving eigenlijk voor dieren. Nee, we gaan niet goed om met de dieren. Nee. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je neemt het op voor de dieren. In zekere zin wel, ja. Ik vind de klachten die de diersoorten proberen te formuleren, maar daar niet goed in slagen, volkomen terecht zijn, ja. Zin 2. Als mama uit Pinkeltje voorlas, voelde Pim en zijn zusjes niets dan peilloze angst over wat ze verder in dit leven nog te wachten stond. Ik kan er niks aan doen, Pieter, maar ik moet er af en toe heel erg om lachen. Daar heb ik geen enkel bezwaar. Nee, daar heb je geen bezwaar tegen, maar ik probeer heel serieus met je te praten over deze teksten. Waren dat de eerste boeken die je in je leven tegenkwam? De boeken over Pinkeltje? Ja, dat en de reeks van de Chameleon natuurlijk. Dat was in mijn tijd echt, die verslond ik. En ik begon al vrij snel ook de Olie B. Bommel strips te lezen, zonder precies te begrijpen waar het allemaal over ging en zo. Maar ik was wel meteen, voelde me heel erg aangetrokken tot het taalgebruik van bijvoorbeeld Martin Toonder. Ja. Die verhalen. Ja, we hebben in het vorige uur nog een verhaal van hem besproken. Hè? Ja. Maar je schrijft, als mama uit Pinkeltje voorlas, voelde Pim en zijn zusjes niets dan een peilloze angst. Was jij bang van die? Werd je bang toen je die verhalen hoorde? Nee, helemaal niet. Dit is echt een beeld wat ik me te binnen schoot van kinderen die op zo'n manier uit onschuldige kinderboeken worden voorgelezen dat ze er angstig van worden. Ja. Maar dat heb jij zelf niet meegemaakt. Nee. Dit is iets wat je kunt voorstellen. Juist. Maar dit past niet bij jou. Nee, maar je hebt wel Pinkeltje gelezen. Ja. De volgende zin, Pieter, als je wil. Verliezen? Niet doen hoor, tipte de trainer. Wat zegt dit over je sporthart? Nou, ik was vroeger wel een ventje wat heel slecht tegen zijn verlies kon. Maar dat is met de loop der jaren is me dat wat minder belangrijk gaan worden. Heb je een sport gedaan? Ja, vroeger, ja. Wat? Ik mocht niet van mijn ouders op voetballen, omdat ik een bril op had. En dan was het te gevaarlijk, omdat ik een bal tegen mijn hoofd zou kunnen krijgen. Terwijl ik op straat voetbalde aan het eind van de Sint-Adrianenstraat. En voortdurend ballen in mijn gezicht kreeg. Maar ik heb zwemmen, volleybal, tafeltennis, allemaal sporten geprobeerd. Ik vond dat hartstikke leuk. Ja, en was je er goed in? Nou, kijk, in balsporten had ik het probleem dat ik een heel slecht oog heb. Dus ik zie geen diepte. Aha. Dus ik kon dat soort spelletjes tot een bepaalde hoogte heel goed. En dan hield het op. Ja. Ja, dus je moet het eigenlijk meer hebben van geluid dan van de radio. Hè? Ja, precies. Ja. Kun je mij uitleggen hoe je te werk gaat bij het schrijven van deze teksten? Hoe werkt dit? Ja, dat is te werk gaan is eigenlijk niet van toepassing. Dat is het woord niet. Nee, het wisselt heel erg. Soms heb ik kom ik een heel mooi woord tegen, of er komt op in mijn hoofd, en dan denk ik, met dat woord wil ik een mooie zin zien te construeren. Andere momenten schieten ze me gewoon te binnen, met name als ik net in bed lig. Als mijn hoofd zich langzaam ontspant, dan gaan er deurtjes open. Waaruit soms dit soort zinnetjes komen. Soms moet ik eraan schaven, soms zijn ze in één keer erop. Dus dat is geen werkwijze. Nee. En is het een topje van een ijsberg? Daar gaat hier natuurlijk een heel verhaal onder schuil. Ja, ongetwijfeld, ja. Ja, dat hoop ik dat de lezers. Dus net zoals het verschil tussen radio en televisie. Radio is eigenlijk veel beeldender. Zeker. Omdat je in je eigen hoofd de beelden erbij maakt. En televisie is gewoon 1-op-1 het beeld. En ik hoop dat deze zinnetjes ook bij de lezers. Het zijn radiozinnetjes. Het zijn een soort radiozinnetjes, ja. Ja, ja, ja. En daar zit jouw gedachtenwereld, die borrelt daaronder. Ja, mijn mensbeeld lekt tussen de naden door naar binnen, ja. De volgende graag. Ja. Bob's faam als architect berustte vooral op zijn vermelding in het Guinness Book of Records in de categorie snelst na complete bewoning instortende woontoren. Hou je van de moderne architectuur? Nou, niet speciaal, nee. Wat gaat er door jou heen als je over de A10 rijdt bij Amsterdam en al die woontorens ziet? Ja, een pijnloos verdriet. Ja? Ja. En ik heb dat ook met buitenwijken. Als ik regisseer voorstellingen en dan moet ik wel eens door het land heen. En als je dan door buitenwijken van gemiddelde provinciesteden rijdt, ja, dan bekruip je toch een gevoel van waarom? Waarom dit? Hoe zou het moeten? Nou, ik vind eigenlijk in Engeland bijvoorbeeld hebben ze helemaal niet zulke strenge wetten op hoe je je huis mag kleuren, bijvoorbeeld. Dus je vindt in sommige Engelse kustplaatsjes een boeket aan kleuren in huizen. Soms spuuglelijk, maar dus een minder uniforme woningbouw zou me goed bevallen, denk ik. Ja, ja. En in die kleuren, inderdaad, ik ken bijvoorbeeld het plaatsje Hull, ken je dat? Ja, ja. Ja, dat heeft roze, groen, alles. En allemaal zachte kleuren. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Volgende graag. Het is niet echt, het zijn metaforen, beeldspraak, krijste Jezus als een speenvarken aan het kruis. Ja. Heb je er ooit in geloofd in het Bijbel? Nee, ik ben ook helemaal niet religieus opgevoed, maar ik woon natuurlijk in Eindhoven, dus ik was wel omringd door met name de katholieke kerk. Aan het eind van de straat stond een klein katholiek kerkje en als het dan zondagochtend was, dan hingen mijn broer en ik in onze pyjama uit het raam. De mensen die, en de kinderen met name, die weer 's ochtends om 9:30 naar de kerk moesten. En was je daar jaloers op? Of nee, juist nee, niet? Nee, nee, nee, nee. Want je hebt het nogal eens over de godsdienst, hè, in je boek. Ja, ja, dat is toch iets, denk ik, onvermijdelijks in onze samenleving. Het is overal aanwezig. En, maar het komt er niet zo best af in jou, hè? Nee. En hoe komt dat? Religie is een gesloten, hermetisch systeem waar geen vragen meer gesteld kunnen worden, maar alleen geboden opgelegd. En daar is in de loop der geschiedenis, en dan trap ik een wijd openstaande deur open, te veel misbruik van gemaakt. En het hele, ik vind de symboliek van de verhalen heel mooi en de metaforen van de verhalen heel mooi. Mijn vader las ook vroeger, hoewel hij atheïst was, vooruit de kinderbijbel. Gewoon omdat hij vond dat wij deze verhalen moesten kennen. Verstandige vader. Verstandige vader, wat dat betreft. Ja. En dus ik lees het meer als, of ik vat het meer op, de Bijbel als een literair werk dan als een richtlijn voor je leven. Volgende zin. Met haar witte, blauw dooraderde kaasbenen was Trace niet de trekpleister op het strand die ze dacht te zijn. Ja. Ja, dat is eigenlijk een zin met een soort compassie. Want als je op het strand bent, waar dan ook ter wereld, en je ziet wat er rondklotst in te klein badgoed. Ja, dan drinkt ze toch een enorm medelijden. Ja. Ja, en meeleven ook. En meeleven, ja. Want je houdt wel van mensen. Ja, ja, ja. Dat blijkt uit dit zinnetje, vind ik. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, de laatste. Plat op de grond, antwoordde Antoine op de vraag hoe hoog hij de lat voor zichzelf legde. Ja, hoe hoog leg jij de lat voor jezelf, Pieter? Op een licht uitdagende, maar niet afschrikwekkende hoogte. Ja. Het ergste moet nog komen, zo heet je boek, waarvan de keuze is gemaakt door Erik van Muiswinkel, waarvoor Theo Maas het voorwoord heeft geschreven. Ja. Waar ben je bang voor? Waar ik bang voor ben. Ja, het ergste moet nog komen. Ja, toch de aftakeling. Echt dus de fysieke en mentale aftakeling. Mijn moeder is nu 91, 92 zelfs. En die zit in een proces van dementie, langzaam, stapje voor stapje. Maar ja, snap je? Je hebt nog een jonge geest, maar een lichaam wat niet meer doet. En, maar dus... het relativeert misschien de aftakeling door het zo te zeggen. Het komen. Ja. Een boek opgedragen aan Jeroen van Merwijk, die 3 maart van dit jaar overleed. Waarom aan hem? Ik was bevriend met Jeroen. Ik heb 3 van zijn theaterprogramma's geregisseerd. Erik is ook een goede vriend van Jeroen. En toen wij hoorden dat hij die afschuwelijke ziekte onder de leden had... stelde Erik van Muiswinkel voor... want hij was fan van de zinnetjes, om een speciaal boekje voor Jeroen te maken. En dat hebben we toen gedaan, een kleine oplage, gewoon voor een klein, intieme kring. En omdat iedereen dat zo leuk vond, zijn we op zoek gegaan naar een uitgever. En dat bleek Frank Bakker te zijn, want die had de zinnetjes al uitgeknipt uit het Parool... toen ze daar een aantal jaar geleden in stonden. FM, dat is het ergste, moet nog komen. En Jeroen van Merwijk, wij zullen hem nooit vergeten. Nee. De een koopt oude doorgeroeste auto's bij de vleet. Of haakt al lange jaren aan het zeil of de tafelkleed. Een ander is de hele dag met hypnotherapie in touw. Of met liedjes in de trant van wat hou ik toch van jou wel goed. Al die mensen zijn natuurlijk leuk en onvervangbaar. En ik vind het best, het mag van mij, ze gaan hun gang. Maar geef mij maar jou, geef mij maar jou, geef mij maar jou. Geef mij maar jou. De een probeert de oorsprong van de mensheid te ontdekken. En loopt te hakken en te graven op de meest gezochte plekken. Een ander staat weer 's ochtends heel vroeg op en trapt dan dal. Of iemand is bijvoorbeeld, ik noem gewoon maar wat. Toiletjuffrouw. Ik vind dat allemaal natuurlijk leuk en heel aanvaardbaar. En al die mensen zijn nog stuk voor stuk voor stuk voor stuk voor stuk voor stuk voor stuk de moeite waard. Maar geef mij maar jou. Geef mij maar jou. Jij bent een vrouw van, heb ik jou. En gelukkig heb ik jou, ik hoef alleen maar jou. Ik weet dat ik nou niet meteen een droombeeld van een man ben. En dat ik nog niet eens de inkoopprijs van een Renaultse... Heel goed, danken. Voor mij staan die miljoenen hunkerende vrouwen in de rij. Ik ben niet wat je noemt een prijsdier in de ma... ne loterij. Hoeveel echte kerels staan er niet met fijne snelkooppannen klaar? En er zijn veel mooiere en betere en meer geslaagde mannen, maar... geef jou maar mij. Geef jou maar mij. Ik kan er na al die jaren met mijn pet nog steeds niet bij. Maar het schijnt echt zo te wezen, het is geen dagdromerij. Jij hoeft alleen maar mij, jij hoeft alleen maar mij. Opdat we hem nooit zullen vergeten, op 3 maart dus van dit jaar overleden Jeroen van Merwijk. Dit Geef mij maar jou staat op het album Dat kunnen alleen de hele grote. Uit 2007 uit het programma dat geregisseerd werd door de auteur van het boekje Het ergste moet nog komen, de man die we net hoorden, Pieter Bouwman. Voor het eind van het jaar verschijnt er nog een album met bijzondere opnamen van Jeroen van Merwijk. Taalstaatmeester 2021. De tweede genomineerde. Ja! Vorige week maakten we de eerste genomineerde voor Taalstaatmeester 2021 bekend. Dat was Roxane van Ypres. Vandaag komen we met de tweede nominatie die kans maakt op de Taalstaatmeester Penning die we elk jaar uitreiken aan de spreker die zich dat jaar heeft onderscheiden door zijn taalgebruik. Elke genomineerde wordt beschouwd en besproken door taalwetenschapper en schrijver René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je hebt hier op de criteria gelet, zoals helder taalgebruik, enthousiasme, energie. Enfin, het komt allemaal aan de orde. Ja. Straks noemen we zijn naam, maar ik denk dat de meeste mensen hem wel zullen herkennen. Hij klinkt zo. Ik denk dat op zich lovenswaardig dat meneer bereid was om zich op deze manier ook te laten filmen. En dat ook bij monden van een behandelend arts deze boodschap eigenlijk mee wil geven. Zelfs met al is het maar één die door deze boodschap overtuigd wordt. Ik vond de mensen op de IC op dit moment, landelijk is ongeveer driekwart is niet gevaccineerd. Terwijl we weten van 12 jaar en ouder in de Nederlandse bevolking is 7/8 wel gevaccineerd. Dus dat geeft er wel de verhoudingen. En op de IC, als je met COVID op de IC komt, dan is de kans op overlijden is ongeveer een derde. Ja. Dat is echt serieus. Ernst Kuipers is de tweede genomineerde voor Taalstaatmeester 2021. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ook wel gekscherend beddenbaas van Nederland genoemd. Hij wordt ook genoemd als mogelijke minister van Volksgezondheid. Hij is ook nog bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. We hoorden hem hier in het programma Frontberichten van vorige week, gepresenteerd door Jeroen Pauw. René, wat doet hij hier goed? Hij gaat hier in op wat iets eerder in de uitzending was. Dat kunnen we allemaal niet laten horen natuurlijk. Maar er was een man die werd getoond. Die lag op de IC. Ja. En was ongevaccineerd. Ja. En hij zegt dan dus, ik denk dat het lovenswaardig is dat meneer bereid was zich te laten filmen. Mooie uitdrukking. Lovenswaardig. Vind ik ook een prachtig woord trouwens. Was indrukwekkende televisie. Was indrukwekkende televisie met die meneer, ja. En wat hij verder dan goed doet, aan de hand van iets wat toch betrekkelijk emotioneel is, komt hij dan verder met argumenten. En die onderbouwt hij met cijfers. En die geeft hij weer in betrekkelijk korte zinnen. En dat is natuurlijk heel belangrijk om die boodschap goed over te laten komen. Ik zei zo straks tussendoor even serieus. Dat komt omdat hij gebruikt aan het eind. Dat is heel serieus. En dat is het nieuwe serieus, zou je kunnen zeggen. Dat is niet ernstig namelijk, maar het is aanzienlijk. Aha, serieus. Ja. Serieus geld is ook aanzienlijk veel geld. Dat is niet ernstig geld. Dat is het nieuwe betekenis inderdaad. Daar staan we even bij stil dan. Ja. Het gaat gewoon iedere dag door. Hè? Dat is natuurlijk logisch, dat zien we overal. We hebben net iets gehoord in de persconferentie van als de ziekenhuisopnames naar beneden gaan en dat nog niet gebeurt. Als je gewoon nu kijkt, de afgelopen 7 dagen tot en met vandaag versus de 7 dagen daarvoor lagen de ziekenhuisopnames gemiddeld per dag nog weer ruim 8% hoger. Mm. Dat betekent per dag een kleine 300 patiënten nieuw. Dus iedere 3 dagen 900 nieuwe patiënten. En dat gaat door, dat zijn nog forse aantallen. Op 13 april was hij te gast bij Bo op RTL 4. Wat kan je hierover zeggen? Hij heeft een hele rustige stem. Niet met al te veel accenten, maar het past heel goed bij het soort boodschap dat hij wil vertellen. Hij is prima verstaanbaar, slikt niets in, gaat niet heel snel, ook niet heel traag. Hij heeft een goed tempo van vertellen. De stem is lichtjes gruizig. Maar zeer herkenbaar vind ik hem daardoor ook. Wat bedoel je met gruizig? Er zit een licht gruizig stemgeluid in. Ja, gruizig is ietsje schor. Aha. Want jij was natuurlijk de man van de cijfers. Maar achter elk cijfer zit natuurlijk wel een gezicht en een familie en nabestaanden. Ja, het klinkt heel... Dat was altijd de man van de cijfers en van de modellen, et cetera. Ja. Maar ik ben niet voor niks arts geworden. Ik heb ook bij uitstek allereerst wat met mensen en met verhalen. En dat klopt inderdaad dat ik af en toe gewoon, ja, dan hebben we crisisoverleg en je zit met z'n allen bij elkaar. Maar eerst zo'n verhaal vertellen helpt. Hier werd hij geportretteerd in het Omroep Max-programma Nieuwe Gezichten, gepresenteerd door Karin de Napel. Waarom koos je hiervoor? Nou, voor de geloofwaardigheid van wat hij weet te vertellen. Je ziet dat hij is inderdaad een man van de cijfers, van de techniek, van de modellen, de aantallen, de verhoudingen, de procenten. Op die mensen die gevaccineerd zijn, procent mensen dat overlijdt, enzovoorts. Maar de menselijke kant verliest hij niet uit het oog. En dat komt heel vaak bij hem terug. En dat maakt juist wat hij vertelt over die kwantitatieve gegevens, die aantallen, heel geloofwaardig. Een geloofwaardige onderstroom, zou je kunnen zeggen, bij alles wat hij zegt. Eigenlijk zegt u, er moet meer gevaccineerd worden om in de problemen te komen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Maar welke opties zijn er dan nog? Om mensen te bereiken zijn er nog tal. En daar helpt ieder procent extra helpt. Een mooi voorbeeld, zo net wat gezegd wordt, van even de GGD-bus op de campus. Wat er in verschillende steden ondertussen gedaan is. We zijn er ook in Rotterdam hebben we dat gedaan. Vanuit het Erasmus en vanuit de huisartsen. Op markten gaan staan. En mensen daar spreken, uitleg geven. En direct boten bij de vis. Op het moment dat je bereidheid hebt. Direct op de markt ook gevaccineerd worden. Ja, dat was een Nieuwsuur deze zomer. Wat maakt dit taalstaatmeester waardig, René? Zijn energie, zijn enthousiasme waarmee hij het vertelt. En dat blijkt onder andere uit het feit dat hij de presentator, Petra Grijzen, eerst al direct probeert te onderbreken. Dus je moet. En nog een keer dus je. Hij laat het maar net aan haar zin afmaken. Probeert het te onderbreken. En dan heeft hij dus inderdaad weer een enthousiast verhaal over wat je kunt doen om mensen te bereiken, zodat ze ervan overtuigd worden dat ze zich moeten laten vaccineren. Hij gebruikt nog het spreekwoord boter bij de vis. Dat betekent eigenlijk contant betalen. Je krijgt boter bij de vis, er wordt contant betaald. En hier gebruik je dat op een iets andere manier. Je zou dat nog een leuke speelse manier van taalgebruik kunnen noemen. Ben je trots op hem? Ja, dat zeker. Dat zeggen we niet vaak tegen, maar eigenlijk nooit. Kut, dit kan eruit. Ja. Ja. En Bo, we hebben afgesproken dat als je nou morgen onwel zou zijn van het vaccin, dat ik dan het programma mag presenteren. Ja. Twee stukjes aan elkaar uit de respectievelijk nieuwe gezichten. En Bo, wat wil je met deze montage aantonen, René? Hij is ook oorspronkelijk ad rem, hij durft. Met het eerste grapje, dat kan eruit geknipt worden. En bij Bo was het zo dat Bo inderdaad in de uitzending de vaccinatie kreeg. Ja. Dat hij zei, nou, als je problemen hebt, dan zal ik de presentatie van je overnemen. En hij zou het kunnen. Hij zou het kunnen, denk ik. Ja, daar heeft hij zich taalvaardig genoeg voor. Ja, ja. Nou, je hebt enige informatie extra. Dus het RIVM bijvoorbeeld kijkt en gebruikt data overal vandaan. Ook over vervoersbewegingen, doet allerlei andere surveys. En dus daar kun je naar kijken. Maar je zult nog geen effect zien op de instroom in de ziekenhuizen. Dus als er maar enige reden is om te denken dat het toch nog niet voldoende effect heeft, dan is vanuit de zorg heel duidelijk het advies van schroom niet, maar ga eerst overheen met sterkere maatregelen. Hoe sneller het naar beneden gaat, hoe sneller je ook weer een beetje gas terug kunt nemen. Ja, komt uit op 1 van begin vorige maand. Ja. Waarom koos je hiervoor? Omdat hieruit weer, ook het eerdere argument, stukjes, maar vooral hieruit dit fragment ook. Dat blijkt dat hij goed geïnformeerd is, hè, steeds. Hij bouwt zijn argumentatie op een fundament van kwantitatieve gegevens. Mm-hmm. En daar komen de maatregelen vandaan. Het is geen kwestie van, we vinden dit beter of het lijkt ons dat het zus en zo moet. Nee, dit is de situatie en daaruit moet je die en die consequenties trekken. Ja, komt niet vaak voor, hè, dit soort sprekers. Nee. Hij is niet voor niets genomineerd voor Taalstaatmeester 2022. Volgende week hebben we de derde. 21. Volgende week hebben we de derde. We hebben Roxaan van Ypres. We hebben Ernst Kuipers. Het is een schitterend gezelschap, René. Ja. Wie de derde is, ja, dat horen wij volgende week. En dan gaat het Taalstaatpanel beslissen wie uiteindelijk Taalstaatmeester wordt van 2021. Ik wens u een goed weekend. Zometeen Dr. Kelder. KRO NCRV. Week dicht 11 december 2021. Mijn grootste wens voor het nieuwe jaar wil ik hier alvast verklappen. Ik zou willen dat men in Den Haag gaat afrekenen met sloom en traag en heel vlug in de leer gaat bij die snelheidsduivel Max Verstappen. NPO Radio 1. Nederland verandert en daarmee ook de boeven. Waar we vroeger nog wel eens jongens hadden, bijvoorbeeld met opvoedproblemen, hebben we nu vooral jongeren met psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek. De cultuur binnen de muren verhardt. Vechtpartijen, maar soms ook fysieke agressie gericht naar groepsleiding. Daar zie je vooral de verharding in terug. Nou, dit is alarm dus. Bewaarder Rob weet wel hoe het komt. De maatschappij. Het is absoluut de spiegeling van wat er in de maatschappij ook gebeurt. Zijn gevangenissen wel klaar voor de nieuwe gedetineerden? Argos, straks om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst, of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom.